Twee uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Russische leger heeft een kolencentrale ingenomen in de regio Donetsk. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. Russische troepen melden eerder al dat ze de centrale hadden veroverd. Een adviseur van de Oekraïnse president bevestigt dat bericht nu. Er is zwaar gevochten rond de centrale. Volgens Zelensky's adviseur is Rusland aan het hergroeperen en rukt het leger op naar steden in het zuiden van Oekraïne, zoals Kherson, Melitopol en Zaporizhia. Een boer uit de Krimpenerwaard overtrad geen regels toen hij 100 knotwilgen omzaagde. Met hulp van andere boeren werden de bomen vorige maand net onder de knot afgezaagd. Het was een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De gemeente onderzocht de actie en concludeert nu dat er geen kapvergunning nodig was, er geen vogels of dieren in gevaar zijn gekomen en er geen wetten zijn overtreden. Wat meespeelt, schrijft Omroep West, is dat de bomen op eigen grond van de boer stonden. De A1 bij Voorst in Gelderland blijft vannacht en waarschijnlijk ook morgenochtend nog dicht. Het afval dat daar is gedumpt bij boerenacties wordt vannacht niet meer opgeruimd. Het komt door intimidaties, meldt Rijkswaterstaat. De wegbeheerder had bedrijven ingehuurd die het afval zouden opruimen, maar die zijn onder meer telefonisch bedreigd en daarom gestopt met opruimen. Op verschillende snelwegen zijn gisteravond weer branden gesticht. Techbedrijf Meta ziet voor het eerst de omzet dalen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram drijft grotendeels op advertentieinkomsten, maar die markt zit door de hoge inflatie in het slop. Afgelopen kwartaal was de omzet 1% lager dan een jaar geleden. En ook voor volgend kwartaal komt de omzet waarschijnlijk lager uit dan analisten dachten. Het weer, vannacht klaart het op. Het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen zon en sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. De NTR Sportzomernacht is geopend. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. De aankomende maand wordt de nacht van de hele week door één omroep gepresenteerd. En wij van de NTR zijn de eerste. En een zomer is natuurlijk niet compleet zonder grote en meeslepende sportevenementen, zoals de Tour de France, een groot voetbaltoernooi of de Olympische Spelen. En daarom staat deze NTR Zomernacht in het teken van sport. En in het eerste uur springen we op de fiets richting Frankrijk. In Frankrijk is namelijk de Tour de Femme, de Tour de France voor vrouwen, in volle gang. En daarom bellen we met geoloog Douwe Hienstra. Hij beschreef voor elke etappe het geologische landschap. En in dit uur hoor je verder ook nog een interview met een van de beste wielrenners van ons land, Annemiek van Vleuten. Zij vertelt over haar Spartaanse trainingen in Colombia in de NOS Olympische podcast. En zoals deze hele week komt onze regisseur Rob van der Wal met een histo-hit. En die gaat over de Tour vandaag, toch Rob? Ja. Maar wat? Daar ga ik nog niks over zeggen. Nog helemaal niks? Nee, helemaal niks. Je houdt het wel spannend elke week. Dat is de bedoeling, toch? Ja. Ja, dat hoort er wel bij. Dat dus straks. Maar eerst gaan wij bellen met iemand. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Ja, ik zei het al. De Tour de France is gewoon nog volop bezig. Ook al zijn de mannen natuurlijk al klaar. Maar deze week is het de beurt aan het vrouwenpeloton. Voor het eerst sinds 2009 rijden de vrouwen weer een meerdaagse koers, de Tour de Femme. En voorgaande jaren reden de vrouwen maar 1 of 2 dagen in La Course. En nu is dat dus een hele week. En de laatste Nederlandse winnaar van toen nog de Tour de Féminin was Leontien van Morsel in 1993. Maar krijgt zij dit jaar misschien een Nederlandse opvolger? Afgelopen zondag ging het peloton van start in Parijs en de renners rijden vanuit de Franse hoofdstad richting het oosten door de Vogezen. En daar waar ze aanstaande zondag finishen op de beruchte en steile berg La Planche de Bellefille. En in de Tour de France bij de mannen zorgde deze finish voor een spectaculaire finale, waarin Tadej Pogacar de latere tourwinnaar Jonas Vingegaard versloeg. Dit is bijna niet te doen. Hier kun je bijna niet fietsen. Nou moet hij nog 100 meter. Het wordt niet Kepna, want Vingegaard passeert hem. En Vingegaard kijkt om en juicht dan en gelacht dan en lacht hij te vroeg. Want daar komt Pogacar dan toch nog in extremis ernaast en eroverheen. Het leek te lukken en het lukt Pogacar. Charvel en Vingegaard niet. De vrouwen zijn nog niet op deze berg. Zij hebben nog 4 etappes te gaan totdat ze daar zijn. En die etappes gaan door een bijzonder landschap. Zeker als je er met een geologische blik naar kijkt. En dat doet dus geoloog Douwe van Hiensbergen. Hij kijkt niet alleen naar een spannende wielerwedstrijd, maar ook naar de geologie waar de renners doorheen koersen. En in de Geo Tour de France beschrijft hij samen met collega-geologen voor elke etappe de landschappen waar wordt gefietst. Dag Douwe. Goeienacht. Goeienacht. Ja, de Geo Tour de France. Dat mag je even uitleggen. Nou, we hadden... Het idee is al een tijdje geleden ontstaan. Maar ik heb het vorig jaar voor het eerst gedaan. Bij iedere toeretappe zitten er wereldwijd over 20 miljoen mensen live urenlang naar die etappes te kijken. En meestal gebeurt er in die etappes een uur heel veel en 3 uur heel weinig. En in die 3 uur zijn er commentatoren. En die zijn de hele tijd bezig om te vertellen, om die tijd te vullen en te vertellen over de kastelen en de landschappen en wat er allemaal gebeurt rond zo'n toeretappe. Maar de natuurlijke leefomgeving komt erin nauwelijks aan bod. De biologie komt nauwelijks aan bod, de geologie komt nauwelijks aan bod, de evolutie van het landschap en alles wat erachter zit. En dat is niet alleen bij wielrennen zo. Dat is eigenlijk op heel veel plekken zo. Als jij een reisgids openslaat, vind je altijd wel iets over de cultuur of de geschiedenis of de religie van het gebied. Maar zelden iets over de natuurlijke leefomgeving. En toch is het heel belangrijk dat er een grote algemene ontwikkeling ontstaat. Ja. En dat we die hebben op dit soort fenomenen. Dus ik zag mijn kans schoon om daar wat verhalen over te gaan vertellen. En daar heb ik wat lawaai over gemaakt via social media. En dat is aardig opgepikt. Dus je bent het eigenlijk een beetje vanuit verveling naar het kijken van zo'n wedstrijd gaan doen? Nee, het is niet vanuit verveling. Het is echt vanuit het perspectief dat ik het leuk vind om mensen mee te nemen. Wat ik me gaandeweg... Ik doe dit spelletje nou 25 jaar of zo, geografie. Ja. En wat ik me realiseerde is dat ik in een totaal andere wereld woon dan de meeste mensen. Als ik om me heen kijk, dan zie ik een totaal andere omgeving dan de meeste mensen die er doorheen rijden. En dat heb ik niet alleen, dat hebben al mijn collega's. Op het moment dat wij studenten mee het veld innemen voor de eerste keer, dan is het eerste wat we zullen zeggen, kijk nog één keer goed naar een berg. Wat is de laatste keer dat je dat kunt zien? De volgende keer zie je er altijd een laag in. En die laag die gaat eigenlijk de lucht in. En die wordt een grote plooi en die staat ondersteboven. En er zit van alles nog wat in. En het is heel erg leuk om mensen mee te nemen in die omgeving. En om te laten zien wat er allemaal gebeurt. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel onder je voeten. En we gebruiken dat in zo'n hoge mate voor onze hele maatschappij. Dat het niet alleen leuk is om het te weten, maar stiekem ook best belangrijk. Waren jouw collega's ook meteen enthousiast toen je hen vroeg om hier aan mee te werken? Ja. Ik moet de eerste geoloog nog tegenkomen die niet gaat praten als die op een zeepkist gezet wordt. Dus dat is echt geen enkel probleem. Als je mensen vraagt, hallo, jij weet ergens veel van, wil je dat even voor me opschrijven, dan doen ze dat. Dus ik heb het vorig jaar gedaan en dat viel goed. Ik heb dat toen één dag... Ik ben het gaan doen omdat ik een vriendje bij de NOS heb. En die zit in het Tour de France team. Ah. Dus ik dacht, nou, als ik nou die blogjes schrijf, dan kan hij dat vast wel even doorpassen aan Joris van den Berg. De commentator. En dat heeft hij toen gedaan. En toen een dag voor de Tour dacht ik, ach weet je, ik zet ze ook op mijn website. Allemaal vriendjespolitiek Twitter. Nou ja, nee, het is niet zozeer vriendjespolitiek, het is gewoon contacten. Ja. Maar ik bedoel, ik heb het ook geprobeerd bij Pedro Delgado in Spanje, maar dat lukt voorlopig niet. Nou, misschien ooit. Jullie hebben trouwens wel zowel de etappes van de mannen als de vrouwen onderzocht. Was het voor jou belangrijk om ook die vrouwenkoers mee te nemen in de blog? Ja, natuurlijk. In het vrouwenpeloton rijdt voor de helft van de wereldbevolking rijden daar de role models in rond. Dus natuurlijk. En bovendien, wat we gemerkt hebben, is omdat het vrouwenwielrennen in media en in het hele circus eromheen veel minder aandacht krijgt dan het mannenwielrennen. Zijn de stukjes die wij over de vrouwenkoersen schrijven, worden over het algemeen veel meer opgepikt en veel beter gelezen. Omdat onze concurrentie wat minder is, zeg maar. Ons doel is gewoon om de interesse en de kennis over de, processen van de leefomgeving wat te vergroten. En dan is het vrouwenwielrennen bij uitstek daar geschikt voor. Ja, want de vrouwenwedstrijd die gaat vooral door het noorden van Frankrijk. De mannen hebben meer in het zuiden gereden, in de Alpen en de Pyreneeën. Wat is voor jou als geoloog het belangrijkste verschil tussen die twee koersen? Nou, het grootste verschil tussen de koersen is dat de mannen rijden afstanden, die rijden nou, anderhalf keer zo ver, of misschien wel twee keer zo ver als de vrouwen over het algemeen, en drie weken. Dus die leggen veel grotere afstanden af. En dat betekent dat ze over een grotere verscheidenheid aan geologische fenomenen rijden. Meer te zien. Dit jaar begonnen ze in Denemarken. En nou, het is niet zozeer meer te zien, het is verschillender. Dus we hebben voor de vrouwen, ik vind eerlijk gezegd de blogs die we voor de vrouwenkoers hebben geschreven nog veel leuker geworden dan voor de mannen. Want wat we daar gedaan hebben is, bij de mannen hebben we over het algemeen een fenomeen genomen wat je langs de weg ziet en daar dan volgens wat achtergrond bij gegeven. De vrouwen die rijden van Parijs naar de Vogezen en op één dag na rijden ze iedere dag over oudere gesteenten. En wat we gedaan hebben, ze rijden van 40 miljoen jaar geleden naar 400 miljoen jaar geleden, een soort tijdrit. Maar dan van 350 miljoen jaar. En we hebben voor iedere blog hebben we opgeschreven hoe de wereld eruit had gezien als die koers gereden was op de dag dat die stenen vormden. En dat die zijn ontzettend leuk geworden, vind ik. Dus je krijgt een inzicht in waar Frankrijk uithing, want dat komt van het zuidelijke halfrond, helemaal naar het noorden gedreven. En wat voor beesten er rondlenden en hoe Frankrijk in Pangea zat of juist eruit brak. Je krijgt een grote verscheidenheid aan paleobiologie en paleo- en historische geologie als je dat leest. Ja, ja. En als we dan kijken naar dat parcours van de Tour de France, wat kan je in het algemeen zeggen over de geologie van die route, behalve dan dat het een soort tijdreis is? Nou, ze rijden over twee fenomenen. Frankrijk, de geologie van Frankrijk bestaat grofweg uit drie stukken. De diepe ondergrond is een oud gebergte wat helemaal is afgesleten, wat vormde toen Pangea vormde, het supercontinent. Dat is ongeveer 350 miljoen jaar geleden. Daaroverheen zijn een paar hele diepe kommen ontstaan. Het land is wat weggezakt, een paar kilometer. En daar zijn zeeën ingekomen en er zijn sedimenten in afgezet. En een van de grootste van die kommen, er zijn er drie van, maar de grootste van die kommen is het bekken van Parijs. Een grote schotel in Noord-Frankrijk. En dan aan de randjes van Frankrijk zijn daar botsingen tegenaan geweest. En daardoor zijn van continenten die uit het zuiden kwamen, Iberia en Adrië. En daardoor zijn de Pyreneeën en de Alpen ontstaan. En de dames die rijden door het bekken van Parijs, de eerste vijf ritten. En daarna rijden ze dat oude grondgebergte in. En dat is nog te zien in de Vogezen. Oh, wauw. Dus ja, het is inderdaad een heel divers gebied. Ja, het is prachtig. Als je de Vogezen in rijdt, dan zit je eigenlijk in een oud vulkaangebied wat toen het vormde, 350 miljoen jaar geleden, uitzag als de Andes vandaag de dag. En jij hebt zelf de zesde etappe onderzocht, hè? Wat komen we daar dan allemaal tegen? Ja, die was leuk. Die reed door het Perm. En het Perm is in het Perm zijn de eerste sauriërs ontstaan. Dat is een periode van 299 tot 251 miljoen jaar geleden aan mijn hoofd. Mijn onderzoek vindt meestal plaats in jongere gesteenten, dus ik moest wat studeren hierop. In het Perm zitten we midden in het supercontinent Pangea. Dus Frankrijk zat heel ver verwijderd van de dichtstbijzijnde belangrijke oceaanrand. We zaten iets ten zuiden van de Evenaar. En we zaten eigenlijk in een soort enorme Sahara. Het was bloedheet, gordroog. Er begroeide nauwelijks een plant. Wat er wel was, is dat er inmiddels, in tegenstelling tot de periodes die ervoor zaten, hadden de beesten zich ontwikkeld naar een manier waarop ze eieren op land konden leggen. Dus je werd ook nog achterna gezeten door allerlei gespuis wat je op wilde eten. Oh, wauw. En onder meer door libelles met een doorsnede van 70 centimeter die vlees aten en zo. Dus het was lelijk fietsen toen. Ja, ik wou net zeggen, dan mogen we wel blij zijn dat die wedstrijd nu is. Ja, nou, ik heb vorige week, twee weken geleden, bij de mannenkoers heb ik een keer uitgezocht. Ik krijg wel vaker vragen van journalisten van, goh, het is leuk dat jullie reconstructies maken van het verleden, maar kun je de toekomst ook voorspellen? En dat kan wel, maar ik moet dan 50 miljoen jaar wachten om te kijken of ik gelijk heb, dus het is vrij zinloos. Maar het is wel grappig om een keer te doen. Dus we hebben dat gedaan en er zijn wel ideeën over het volgende supercontinent. Maar als je nou kijkt waar Frankrijk daarin uithangt, dan komt Frankrijk ofwel weer in een enorme woestijn terecht, ofwel ergens op de Noordpool. Dus zowel in het verleden als in de toekomst is de Tour de France een vrij vervelende aangelegenheid. Ja. Alleen nu is het echt goed. Ja, maar we leven toevallig in een ideaal tijdperk voor een Tour de France. Ja, dus het is eigenlijk hartstikke makkelijk voor de renners, zeg je. Nou ja, over 250 miljoen jaar zijn er geen bergen meer en er ligt er ijs op. Nou ja, dat is niet fijn. Wordt wat moeilijker fietsen. Hoe zoek je dit allemaal uit eigenlijk? Ga je naar de route toe of... Dat is het plan voor volgend jaar. We willen volgend jaar... vorig jaar heb ik het in mijn eentje zitten doen. Gewoon op parate kennis. Dit jaar heb ik wat collega's gevraagd die specialist zijn op processen waar toevallig gesteente van langs de route lagen. En fenomenen langs de route. Aardbevingen of dinosauriërs of weet ik wat. Dus dit jaar heb ik het met veel meer mensen gedaan. En voor volgend jaar willen we er ook beeld bij gaan maken. En dan moeten we echt de route langs. En dan gaan we fenomenen filmen. Wat ik tot nu toe gedaan heb, is dat ik in de literatuur eens heel even snuffel waar ze doorheen rijden. Mm-hmm. Wat ik zei, de eerste onderverdeling van hoe Frankrijk in elkaar zit, is betrekkelijk eenvoudig. Ja. En dan is het even zoeken, even kijken waar ze langs fietsen. En over het algemeen, ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel veel van de geologie van Frankrijk. Maar ik vind dat een fenomeen en dan kan ik dat uitleggen. Ja, dus het is ook echt een uitdaging voor jou. Dat je inderdaad ook weer dingen aan boord die je zelf nog niet wist. Oh ja, in hoge mate. En dat heb ik ook wel eens eerder ergens gezet. Wat ik heel erg leuk hier aan vind, is dat iedereen die een natuurwetenschapper bestudeert systemen en neemt daarbij al automatisch grenzen, logische grenzen van zo'n systeem aan. Ik bestudeer bijvoorbeeld de vorming van de Pyreneeën of de vorming van de Alpen. En dan hou ik aan de noordrand van de Pyreneeën hou ik op, want wat daar ten noorden van ligt, dat doet voor de Pyreneeën niet zoveel ter zake. Nee. Maar dat betekent dus dat we altijd al grenzen aan onze onderzoeksgebiedjes aangeven en daarbuiten weinig weten. Er is weinig dingen zijn zo volslagen random als een wielerroute. Nou, degene die die route heeft gemaakt, die interesseert die geologie verder niet. Dus die trekt kriskras lijnen door die systemen heen. Dus je leest in een volkomen onlogische volgorde de geologie voor zo'n gebied langs. En daarmee leer je ontzettend veel. En dat heeft toch ook wel een paar aardige ideeën opgeleverd inmiddels. Ja, want ik begreep wel dat je door dit project zelfs op een idee bent gekomen voor een nieuw onderzoeksvoorstel, hè? Ja, nou, ik zat te lezen over de Ardennen. En de Ardennen hoort bij het oude grondgebergte. Maar dat is in de laatste 20 miljoen jaar of zo is dat omhoog gekomen. 15 miljoen jaar. En daar is geen breuk aan te pas gekomen. Het komt gewoon langzaam omhoog. En het lijkt erop dat dat te maken heeft met hetzelfde fenomeen wat vulkanisme veroorzaakt in de Eifel, even over de grens in Duitsland. Er zit een warm stuk mantel, komt daar omhoog. Mantelgesteente. Mm. En dat smelt een beetje en dat duwt die korst omhoog. Maar dat kwamen we in het Centraal Massief kwam ik het weer tegen. En toevallig had ik een project gehad dit jaar waarbij ik zag dat het 150 miljoen jaar geleden in de Noordzee gebeurde. Oh. En ik ben ooit in Tsjechië geweest. En ineens dacht ik, hey, er zit de hele tijd hetzelfde fenomeen. Dat is nog wel eens aardig om daar uit allerlei verschillende hoeken en gaten eens te kijken wat we daarmee kunnen. Want daar kun je met geothermie naartoe, met ertsen, met biologie en met weet ik wat allemaal. Ja, precies. Want die toer-etappes die zijn natuurlijk maar een paar weken per jaar. Waar doe je normaal gesproken dan onderzoek naar? Mijn onderzoek richt zich vooral op het maken van reconstructies van hoe aardplaten in het verleden bewogen hebben. Vooral dan de platen die niet meer aan het aardoppervlak liggen, maar die de aarde ingedoken zijn via het proces dat we subductie noemen. Die reconstructies kun je maken door gebergtes uit elkaar te pulken, zeg maar. En dat zijn de gebergtes van de Pyreneeën tot aan de Himalaya en dan rondom de hele Pacific. Dus het is vrij veel aarde wat we beslaan. En vervolgens kun je die reconstructies voor twee dingen gebruiken. Je kunt ermee de structuur van de interne aarde reconstrueren. We kunnen met een soort CAT-scan-techniek kunnen we de platen die ooit de aarde ingedoken zijn in de laatste 250 miljoen jaar, die kunnen we opsporen. Dat hebben we ook gedaan. In iets wat we de Atlas van de Onderwereld noemden. En daarmee kunnen we achterhalen wat plaattektoniek aandrijft. En aan de andere kant kunnen we omhoog kijken vanaf die platen. Op die platen zitten continenten en oceanen en geografie. En door die reconstructies te maken geven we eigenlijk de randvoorwaarden, de condities waaronder klimaat en leven zich heeft ontwikkeld. En dat is een belangrijke input. Ik bedoel, als jij ergens een steen vindt en die zegt dat het tropisch warm was, dan is het wel belangrijk om te weten of die op de Noordpool lag of op de Evenaar. Ja, tuurlijk. Ja, want ja, anders hebben we er nog niks aan. Nee, precies. Dus ik kan niet vertellen hoe warm het was, maar kan je wel vertellen waar het uithing. Dus ik werk samen met paleobiologen en paleoclimatologen. En je mag je nu nog eventjes richten op de Tour, nog een paar dagen. Want aanstaande zondag finish die op de spectaculaire berg La Planche de Bellevue. Is dat geologisch gezien nog een bijzondere berg? Ja, wel lijkt me toch? Ja, in de Vosgezen, de beroemdste bergen van de Vosgezen, dat zijn de Ballons, de Ballon d'Alsace en de Grand Ballon en weet ik wat. En dat zijn oude magmakamers. En bovenop die magmakamers, dat zijn nu granieten geworden. Als je een grote magmakamer van vulkanen zoals je die in de Andes hebt, als je die afkoelt, dan krijg je een graniet. Mm-hmm. De Planche de Bellevue is de vulkaan die op die magmakamer stond. De Planche de Bellevue vandaag de dag is niet per se precies hetzelfde als die vulkaan, maar je rijdt over de vulkanische gesteente uit die tijd. Ja, bergje. Heb je daar ook renners over gesproken? Wat zij vinden van al die geologie om zich heen? Nou, ik heb oud-renners gesproken en die vinden het allemaal heel erg leuk. En ik heb huidige renners gesproken en die zijn hoofdzakelijk bezig nu met hun trainingsmethode. ik heb geprobeerd om Taco van der Hoorn wijs te maken dat de kennis over de vulkanen langs een van de dagen van de Tour de France het laatste stukje parcourskennis was wat hij nodig had om te winnen, maar dat heeft niet gewerkt. Viel te proberen in ieder geval. Ben je ook nog van plan om andere wielerronden, zoals de Vuelta of de Giro, te gaan onderzoeken? Nou, we hebben voor de ronde van Spanje hebben we in het officiële programmaboek hebben we een paar pagina's geschreven over de jonge geologie van Nederland. Waar we erheen rijden in de eerste 3 dagen. Ik bedoel, dat is een kans die we natuurlijk niet konden laten liggen. Dat heb ik gedaan met collega's van de Geologische Dienst en van Fysische Geografie in Utrecht. Maar verder verslaan we de geologie van de Vuelta en van de Giro, maar ook van kleinere koersen. De ronde van Duitsland en de ronde van Noord-Noorwegen en van Argentinië en Cameroen en weet ik wat. Die verslaan we op Twitter. Maar dat doen we gewoon met een kort tweetje iedere dag. Maar het is wel leuk. Want er zijn natuurlijk heel weinig mensen die naar de ronde van Argentinië of de ronde van Hainan kijken. Maar ik kan er wel iets over vertellen. En als je toch volgt, dan krijg je hem. Er is nog genoeg in kaart te brengen in ieder geval in de wielergeologie. Heel veel dank dat je met ons wilde bellen. En geniet nog van die laatste Tour de France dagen. Hè? Geoloog aan de Universiteit Utrecht, Douwe van Hintzbergen. Dank je wel. Tot je dienst. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance. Michel Fugain op NPO Radio 1 met het prachtige Une Belle Histoire. En we blijven nog heel eventjes in Frankrijk. Het historische hitje van Rob. Want zoals elke nacht is het weer de beurt aan Rob van der Wal en zijn historische hitjes. Rob, hele goede nacht. Hey Ruben, hele goede nacht. Hey, welk hitje hebben we vandaag? Iets over sport, hoop ik? Ja, over de sportzomer. En dus over de Tour de France. Want er zijn nogal wat nummers over geschreven. Ja. Maar misschien wel de allerbekendste, dat is die van Kraftwerk uit 1983. Met de titel De Tour de France. En Kraftwerk die is normaal gesproken wel bekend van een beetje ja, techno-achtige muziek. Autobaan bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja, en, ja, ja. Ja, Tour de France is ook typisch zo'n technoplaat. Laten we verluisteren naar iets waarin je naast de techno beat onder andere een fietspomp, ronddraaiende banden en een derailleur, oftewel de fietsversnelling, hoort. Ja, alles is een instrument als je maar hard genoeg gelooft, hè? Ja, hè? Ja. Ook mayonaise is een instrument. Ja, en nou ja, wielrengeluiden dus. En dat is niet zo heel gek. Want van die vier oorspronkelijke leden van Kraftwerk zijn er twee. Namelijk de frontman Ralf Hüther en Florian Schneider. Sinds het eind van de jaren 70 echt ontzettende wielrenfanaten. Ze fietsten wel 200 kilometer op een dag als het even uitkwam. Zo. En als ze met de tourbus onderweg waren naar een concert bijvoorbeeld. Dan werden Florian en Ralf wel eens kilometers voor het concert al afgezet. Zodat ze de laatste uurtjes samen konden fietsen. Dat vertelde Ralf in 2019 in elk geval aan The Guardian. Het is maar waar je zin in hebt. Ja. Ja, ja, ik zou het niet doen, maar het kan. Nee, jij gaat kilometers wandelen. Ja, maar, ook leuk. Ook we leuk. Gaan door. Ja. We gaan door. Terug naar het nummer in elk geval, inderdaad. Want vlak na de release van het nummer in 1983 kreeg Hüther een heftig fietsongeluk. Waardoor hij eigenlijk zelfs elke enkele dagen in coma lag. En het gerucht doet de ronde dat na het ontwaken uit dat coma de eerste woorden van Ralf waren: waar is mijn fiets? Maar zelf zegt hij erover, ja, ik denk het niet. Want er is echt een hoop onzin over geschreven eigenlijk. maar het ongeluk heeft er hem in elk geval niet van weerhouden om opnieuw te gaan wielrennen. Ralf en Florian die waren er zelfs zo bezig met dat wielrennen dat het ex-lid Karl Bartos een van de redenen vond om in 1991 de groep te verlaten. Oh, wauw. En ondertussen stond het nummer van Kraftwerk op plaats 22 in de UK Charts hitlijst. Maar de Nederlandse top 40 die heeft hij nooit gehaald. Nou, net liet ik je ook al die wielrengeluiden horen, hè? Ja. Ja. En de melodie, die lijkt dan weer op een ander liedje. Uit 1936, Flut Sonata van Paul Hindemith. Ja, je hoort eerst de melodie van Kraftwerk zometeen. Ja. En daarna die van Flut Sonata. Oké. Okay. Oh, wauw. Ja, dit gaat eventjes terug, hè? Ja, dit is echt hetzelfde, ja. Ja, het beginnetje is hetzelfde. En daarna wordt Flut Sonata toch ineens iets anders. Ja. Maar dit is wel overduidelijk gejat, in elk geval. Daar zijn de muziekkenners het wel over eens. Geïnspireerd op. Ja, geïnspireerd. Exact. Nee, door, ja, exact. Ja. Nou ja, dat dus. Maar al sinds 1991 bracht Kraftwerk geen albums meer uit. Hmm. Tot in 2003, vanwege het 100-jarig bestaan van de Tour de France, was er een nieuw album, genaamd Tour de France. En dit nummer staat er dus na 20 jaar opnieuw op. Samen met andere nummers over de Tour. Mm-hmm. En een ervan is Electrocardiogram. Waarin de beat gevormd wordt door de hartslag van die frontman Ralf Hüther. Tijdens een fitheidstest heeft hij hem dus opgenomen. En die hoor je hier. Hij klinkt wel fit. Hij klinkt heel fit. Ja. Ja. Dat was dus 2003. De band bestaat trouwens nog steeds. Geeft nog steeds grote optredens, ook in Nederland. En ze toerden in de afgelopen maanden door Amerika. Maar Ralf Hüther, die is wel na nogal wat oneenigheden inmiddels het enige originele bandlid. De rest is vervangen. En veel hoe dit eigenlijk allemaal kwam, weten we niet zoveel over. Want die bandleden die geven sporadisch interviews. Ja. En als ze dat wel doen, dan houden ze de mensen eigenlijk een beetje voor het lapje. Dat is hun stijl. Maar ze liet ons wel achter met dit techno-nummer uit 1983, de Tour de France. Kraftwerk met Tour de France hoorde je. Het historische hitje van vandaag. Van redacteur Rob van der Wal. Rob, nog eentje morgen, een laatste. Welke gaan we horen? Ja, daar ga ik weer niks over zeggen. Want ik weet niet of je het ook ziet als je naar buiten kijkt. Ja? Ik word inmiddels wel 24/7 bewaakt vanwege dit geheim. Dus ja? Ik blijf niks zeggen. Helemaal niks? Nee, kan niet. Gaat het wel goed met je verder? Ja, naar omstandigheden gaat het best. Naar omstandigheden gaat het goed. Sterkte. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Morgen dus het laatste historische hitje van Rob van der Wal. Na deze histo-hit springen we weer op de fiets. Want we gaan luisteren naar een interview met een van de beste wielrenners, misschien wel aller tijden, van ons land. Annemieke van Vleuten. In de Olympische podcast van onze NOS-collega's vertelt ze in augustus 2020 over haar bijzondere trainingsmethode. Ze pakt het net eventjes anders aan door te gaan trainen met haar mannelijke ploeggenoten en door te trainen in Colombia. En daarover vertelt ze in gesprek met NOS-sportverslaggever Jeroen Stekelenburg, vlak voor de start van de wielerwedstrijd, het Nieuwsblad in België in 2020. We hebben een inkijkje gekregen in het laatste deel van jouw winter. Hè. Je was in Colombia, daar hebben we de NOS, een reportage gemaakt. Dat lijkt me zo'n omschakeling voor jou, van Colombia op hoogte, toch ook wel in de hitte. En nu zit je hier. Volgens mij is het hier een graad of 6 buiten. Het regent, het miezert. En dan rij je zo'n echte Vlaamse wedstrijd morgen. Ja, ik heb altijd wel een beetje de instelling dat die omschakeling voor mij voor 90% ook in je hoofd zit. Dus je denkt dat je er niet tegen kan, tegen die omschakeling, dan zou je er ook last van hebben. Ik trek gewoon een extra regenjasje aan en extra dikke handschoenen en het gaat er goed, als je maar gewoon goede kleding hebt. En ik ben ook wel heel blij dat ik hier nou niet al mijn uren hoef te maken die ik afgelopen weken in Colombia heb gemaakt. Dan zou ik hier wel echt niet blij van worden. Maar zoals vandaag even 1,5 uur losgefietst, dan gaat best. Want kun je dat goed, dat soort situaties of dat soort ogenschijnlijke problemen ontnuchteren? Zeggen van, ik doe gewoon eens een jasje aan en kan mij het allemaal schelen? Ja, ik denk wel dat ik niet echt een persoon ben die zichzelf heel snel laat beïnvloeden door andere omstandigheden. Wel heel flexibel ingesteld. En dat is misschien ook wel de reden dat ik bijvoorbeeld in Colombia gewoon heel erg leuk vind. Dat is niet iets waar je heen gaat wat je helemaal kan voorspellen. Moet je alles toch een beetje loslaten en het doen met de omstandigheden die zich aanbieden. En dat vind ik altijd wel een leuke uitdaging. En heb ik eigenlijk niet echt problemen mee. Eerder geniet ik nog meer van daarvan dan dat het me ergens van weerhoudt. Wat is dat het leukste? Het avontuur? Het is natuurlijk avontuur en het is hele serieuze training. Maar is avontuur hetgene dat jou er dan nog het meest in trekt? Ja, ik denk het wel. Weet je wel, het avontuur lokt mij wel. En het een beetje buiten mijn comfortzone gaan en mezelf een beetje triggeren. Ik denk wel dat is ook de reden dat ik met dat mannen-trainingskamp meega. Dat is eigenlijk verschrikkelijk, maar ik hou toch van die uitdaging, van iets nieuws en van ook wel een beetje het avontuurlijke van ga ik dat volhouden? En hetzelfde ook in Colombia. Ja, dat houdt me gewoon veel frisser om daar lekker te trainen. En daar voelde elke dag dan 5-6 uur trainen in Colombia voelt voor mij totaal niet hetzelfde als 5-6 uur in Nederland trainen. En hoe komt dat dan? Is dat toch wisseling van omgeving? Dat je toch op een plek bent waar je letterlijk je ogen uitkijkt? Ja, wisseling van omgeving gewoon puur. Maar denk ook een wisseling van trainingsgezelschap. Mensen waar je mee traint. Net als ook mensen die je gewoon ontmoet voor en na een training. Een andere cultuur. Ander eten. Andere verblijfplaats. Ander klimaat. Andere dingen die je ook om je heen ziet. Wat ik me ook afvraag van bijvoorbeeld daar op hoogte 2200 meter zitten, is alles nog heel groen. Dus dan vraag ik me af, hoe kan dat? Leuke, eigenlijk interessante gedachte, toch? Dat je daarmee bezig bent. Wij denken, je bent monomaan bezig om straks in juli of wanneer dan ook goed te zijn. Maar jij stelt je dat soort vragen. Ja, nee, dat klopt. Ik vond het interessant, want natuurverschijnselen die je tegenkomt of andere planten zoek ik op. Of fruit bijvoorbeeld, wat ik nog nooit heb gezien, ga ik even googlen. Dus dat houdt me ook gewoon. Ik krijg wat meer prikkels en wat meer entertainment onderweg. En het grootste gedeelte is wel, denk ik, echt de mensen die ontmoeten in een andere cultuur. Waar ik dan ook wel echt voor openstaan. Probeer een beetje misschien soms ook van te leren, van hoe zij tegen dingen aanstaan. En dat vind ik, culturele verschillen is ook wel echt een punt van interesse bij mij. Je hoeft helemaal niet op vakantie. In principe niet, want ik had eigenlijk kwam ik na mijn eerste keer Colombia kwam ik echt terug dat ik echt dacht, ik heb echt vakantie gehad. En ik moet zeggen dat ik dat de tweede keer weer had. En dan kijk je toch, ik heb 30 uur per week getraind. Dat zal de gemiddelde Nederlander niet echt als vakantie ervaren. Maar vooral het idee dat je 4 weken lang hebt getraind zonder dat ik ook maar 1 dag... nou, misschien van die 4 weken 1 of 2 dagen of 3 dagen hooguit, dat ik echt een zware training had van maximaal training, dat ik dan niet zin heb om te gaan. Maar verder is alle andere dagen echt allemaal zin gehad om te trainen. En als je dat in Nederland hebt, dan 4 weken... dan is het gewoon 28 dagen met tegenzin trainen. Ja, je gaat er ook helemaal van stralen. Is zoiets bijna... Normaal gesproken is een trainingskamp bijna een middel, hè, om goed te worden. Maar het klinkt bijna als het voor jou een manier is om reizen te maken die misschien mensen met een baan inderdaad in periodes van vakantie maken. Nou, dat is inderdaad misschien wel zo. Ja, durf ik bijna soms niet te zeggen. Maar, ja. Maar het mag leuk zijn, toch? Ja, ik vind dat wel. Kijk, het is misschien wel... Als je naar Kalpen gaat en je gaat naar hetzelfde hotel... en je gaat... zijn misschien meer een beetje de controlfreaks onder de fietsers, zeg maar... Die vinden dat wel heel prettig. Die rijden ook vaak altijd dezelfde rondjes thuis. En die hebben graag onder controle wat ze kunnen verwachten. Maar ik vind dat saai. Die gaan in Tenerife op de tijden zitten. Ja, nou, en dan het liefst ook elke nacht dezelfde rondes doen. En vooral niet afwisselen in een ander rondje. Ik zou niet zeggen dat iedereen die naar Tenerife gaat controlefreak is. Zeker niet. het is ook afhankelijk van wat voor ploeg je zit. Ik krijg ook wel de vrijheid van mijn ploeg om dit soort dingen te doen. Omdat ze weten dat mij dat energie geeft. Maar... dus als je voor een hele gecontroleerde omgeving gaat... dan heb je misschien je training helemaal onder controle. Dus dan kan je misschien 100% optimaal doen. Alleen bij mij staat daar tegenover dat het mij zo afbot... en mij zoveel meer energie kost om dat proberen alles 100% te doen... dat mij dat heel veel energie, mentale energie kost... waardoor ik nu dan eigenlijk al een beetje hier zo aan het begin van het nieuwsblad... gearriveerd zou zijn van... eigenlijk al een beetje uitgeblust... En in plaats daarvan ben ik nu 2 keer naar Colombia geweest... en je ziet me stralen, heb ik gewoon... Ik maakte ook al een grap tegen mijn ploeggenoot van... Nou ja, worst case scenario, als de resultaten niet komen... ik heb een supermooie winter gehad. Ja. Ja, dus daardoor sta ik hier ook helemaal niet aan de start... met een gevoel van het moet nu... of ik heb er zo hard voor gewerkt, het moet er nu uitkomen. Nee, ja, ik heb gewoon echt al een toptijd gehad... en het kan alleen nog maar mooier worden, zeg maar zo. Ja, want je hebt er wel heel hard voor gewerkt. Ja. Alleen op jouw manier. En die is kennelijk ook met niet alleen maar recht voor je kijken... maar ook wel eens naar links, naar rechts... waar een stuk fruit hangt dat je niet kent. Ja. Hoe kom je aan dat stempel van control freak, maniakaal? Want dat klinkt nu helemaal niet door in je woorden. Nou, ik denk dat de media natuurlijk altijd heel graag je in een hokje wil stoppen. Heb ik de afgelopen jaren wel geleerd. En ja, als je op een gegeven moment ergens in een hokje zit... dan zijn er heel veel media die dat nog een keer gaan benadrukken. Ja. Dat is toch zo, dat jij in dat, nou ja, dat jij dat stempel hebt? Ja, dat is puur omdat ik vaak op een berg zit. Omdat ik trainen gewoon in Nederland niet heel leuk vind. Dus ik ben wel veel in het buitenland. En daardoor vat ze dat gelijk samen... dat ik degene ben die alleen maar monomaan op een berg zit... het is gewoon een beetje kort door de bocht. En, maar goed, het maakt niet uit. Ik zit inderdaad wel vaak op een berg... omdat ik trainen daar gewoon heel veel leuker vind dan in Nederland. En, maar dan neem ik bijvoorbeeld ook nog wel gewoon vrienden mee... als ik naar Livigno ga of naar Tenerife. Maar goed, dat staat er niet bij in de krant. Maar voel je de behoefte om te bewijzen dat je niet in het hokje thuis hoort? Nee. Of interesseert het je geen bal? Ik probeer het sowieso niet echt te lezen. En ik weet wat ik zelf doe. En denk ik, laat ze maar lekker schrijven. Alleen, soms wel vervelend dat mijn omgeving er wel last van heeft. Die vinden het niet leuk dat ik in dat hokje word gestopt. Omdat vooral mijn moeder en mijn naaste vrienden... die kunnen zich daar wel over opwinden. En dan via hen krijg ik wel mee wat er dan in de krant heeft gestaan. En omdat zij zich daar over opwinden van... nou, wat heb ik nou even gelezen? Dan denk ik, oh joh, dan moet het helemaal niet lezen... en al helemaal niet aan mij vertellen, want daar heb ik er geen last van. Want wat lezen zij dan? Annemiek van Vleuten, maniakaal bezig met wielrennen, zoiets. Ja, bijvoorbeeld ook wij zich over op kunnen treden van... Annemiek van Vleuten traint als een vent. Dat vinden ze sommigen ook heel verschrikkelijk. En ja, ik denk, nou ja, ik hou mijn schouders erover op, maak me niet zoveel uit. Het is gewoon, ze zoeken een kop en om een beetje aandacht te trekken. En om lezerspubliek te trekken, denk ik dan. Maar zij betrekken dat meer op mij. En jij gaat gewoon mee met de mannen op trainingskamp... terwijl je dat stempeltje dus kennelijk al had. Ja, ik... Je zei net dat je dat verschrikkelijk... dat er ook wel een verschrikkelijke kant aan zat met die mannen. Is dat gewoon omdat het zo zwaar is? Ja, nee, dat is echt niet... Ik dacht, dag 2 dacht ik weer, waar ben ik aan begonnen? En ook dan denk ik gelijk, waarom leek dit ook alweer zo'n heel goed idee? Nou? Nou ja, achteraf, als je dan je vormpeil zo hard omhoog ziet gaan... in 9 dagen met die mannen mee... dan weet je wel weer waarvoor je het doet. Maar die dagen dat je dan in het laatste wiel weer op hangen en wurgen probeert te volgen. Als Adam Yates weer eens op de pedalen gaat staan samen met Jack Hake, dan bergop. Dan denk je wel weer, oh ja, het is nog 180 kilometer. Wat een leidersweg. Maar ja, de drijvende kracht is dat ik weet dat ik er sterker van word. En daardoor ga ik dat aan. Maar ik vind het ook leuk om die uitdaging eigenlijk ook wel weer aan te gaan van zoveel, zo erg je grenzen te verleggen en zo erg even buiten je comfortzone te gaan. Wat merk je na zo'n trainingskamp, dat je ook echt beter bent geworden? Nou, na zo'n trainingskamp denk ik vooral dat ik heel veel dagen heel erg moe ben. Maar inderdaad, na verloop van tijd merk ik, ik had toen echt daarna weer een training. Dan zei mijn trainer ook van, oh ja, dit is echt het supercompensatie-effect van het trainingskamp. Ik dacht echt, nou, ik lijk wel of ik vlieg. Ja? Ja, want ik rijd en dat is het geheim denk ik ook van die training. Er werd ook heel erg benadrukt van dat ik zoveel kilometers maakte. Maar ik denk dat het effect er veel meer in zit dat ik gewoon continu net harder rij dan ik eigenlijk zou willen op een eigen training. En als ik mezelf er elke toe moet pushen, dat lukt bijna niet. Dat is mentaal erg zwaar. Maar op het moment dat je ja, toch Adam Yates en Jack Hake daar op kop rijden en je moet toch van A naar B, weet je, dat je eigenlijk toch moet volgen. Er is niet echt een manier om langzaam te gaan. Dus continu rij je eigenlijk zo net zo harder dan je eigenlijk zou willen. En daar is denk ik de grote winst in. Zijn er mensen die dat wel kunnen, denk je? Die dat helemaal uit zichzelf kunnen halen? Ja, ik heb wel eens het idee van dat, ik noem het altijd de echte tijdrijders. Dus dat betekent ook dat ik mezelf niet echt de tijdrijder vind. Twee keer wereldkampioen, toch? Ja, dat wel. Dus mijn ploeg moet dat hard lachen als ik het heb over de echte tijdrijders. Dat zijn meer de mensen die het liefst ook op een tax hun blokjes doen en zo heel erg gecontroleerd mogelijk alles willen doen. Dat is niks voor mij. Maar jij houdt ook niet van alleen trainen, toch? Nee, ook niet zo erg. Nee, ik vind het mooier om samen te doen. Als het even kan samen, vind ik ook ja, meer waarde hebben eigenlijk aan je training, omdat je ook wat sociale interactie hebt. Al moet ik wel zeggen dat ik zo'n intervaltraining, ja, dat is ook wel mooi om samen te doen. Maar dat is soms al wel weer lastig om met iemand uit te zoeken. Maar, want dat is dan 2 minuten heel intensief. Ja. Ja, ja. Bedoel, dan kun je ook niet echt met elkaar praten, volgens mij. Nee, maar aan de andere kant is het wel, zoals ik het samen deed met Diana Pinuela, een meisje, Colombiaanse meisje uit mijn peloton, die met mij mee was in, of ik was met haar mee in Colombia. Het is toch wel lekker om samen die leidersweg te starten in ieder geval. En te finishen van, nou, we gaan er weer tegenaan. Je motiveert elkaar wel. En afzien samen is toch wel leuker. Ja. Dus, ja. Dus je zit vaak op zo'n berg, maar er is ook wel een tegenstrijdigheid dat je dat niet graag alleen doet. Je vindt het wel, je houdt van mensen om je heen. Ja, nee, klopt. Ik zoek ook bewust, als ik alleen ga, ga ik sowieso altijd naar een hotel waar ik de mensen ken. Zodat ik, als ik terugkom, een koffietje aan de bar kan drinken. Of de mensen van het hotel, ga ik liever ook vaak naar een hotel waar ik de mensen goed ken. Ik neem meestal ook altijd wel vrienden mee, in ieder geval voor een paar dagen. Zeker of de eerste of de laatste dagen, als ik niet zo hard hoef te trainen. Ja, en dan is het ook altijd, ja, op die berg zit altijd genoeg trainingsgezelschap. Dus ik zoek het altijd wel op, ja. Je bent eigenlijk best laat begonnen, hè, met fietsen. Ja. Mensen denken wel eens, dat doet ze de hele leven al. Maar jij hebt een redelijk normale middelbare schooltijd en studententijd gehad. Ja, nee, zeg maar gewoon een maximale studententijd. Ja, want hoe zag dat eruit? Nou, iets anders dan het leven van de topsporter. En ik ging altijd wel dinsdag en donderdagavond ging ik altijd op stap met mijn studiegenoten. Ik was lid van studievereniging De Veetelers. De Veetelers, die waren berucht om de feesten. Dan kwamen ook altijd strobalen s'avonds binnen. En er waren wel avonden dat ik wel echt... Ik durfde eigenlijk niet te zeggen hoeveel biertjes erin gingen, maar echt heel veel. 15? Kost, ja, zeker wel, ja. Ik was ook wel een stukje zwaarder dan nu. Nou ja, het is gewoon heel mooi om zonder fietsen eigenlijk die studententijd gewoon zorgeloos te hebben kunnen beleven. En maximaal van mijn studententijd te hebben kunnen genieten zonder dat je in je achterhoofd denkt, ik moet nog trainen morgen. Want toen bestond fietsen toch nog helemaal niet in jouw leven? Nee, pas in mijn laatste jaar heb ik een fiets gekocht. Raakte geblesseerd aan mijn knie met voetbal. En toen wilde ik toch een beetje die studentenkilo's vooral onder controle houden. Ik was denk ik echt 12 kilo zwaarder dan nu of zo. Dus die biertjes die hadden ook wel het effect. En dacht, ik moet er wel een beetje bezig blijven als ik stop met voetbal. Ik was altijd wel heel fanatiek, ook met hardlopen en zo daarnaast. Maar toen dacht ik, nou, dan maar even een fietsje kopen. En dat was in mijn laatste jaar. Maar ik ben pas in mijn... Ja, in het laatste jaar heb ik denk ik ook een licentie aangevraagd van mijn studie. Maar ja, dat was totaal niet serieus. Dan rij je af en toe een rondje rond de kerk. Dat is toch bizar? Wij kennen jou nu als wielrenster. Hè? We lachen en huilen met je mee als er allerlei dingen gebeuren. Maar dat had zomaar heel anders kunnen lopen. Want je was 22 toen je met wielrennen begon. En je hebt je studie ook gewoon afgemaakt. Ja. Wat voor studie? Ik heb begonnen met dierwetenschappen, animal science. En ik heb uiteindelijk een master gedaan in meer gezondheidswetenschappen, zeg maar, op menselijk gebied. Wat was je geweest nu, als je die kant op was gegaan? Ik heb wel veel gesolliciteerd om als epidemioloog ben ik eigenlijk. Dus bij GGD'en bijvoorbeeld. Dus nu heel erg... Dit was een interessante tijd geweest voor jou. Ja, op zich volg ik het nieuws wel met interesse. Ja. Want het coronavirus verspreidt zich over de wereld, Europa. Ja. Ja, dus dat volg je dus. Ja, maar ik het fietsen was voor mij eigenlijk wel een hele welkome escape eigenlijk aan een wetenschappelijke carrière. Ik had er wel bij mijn afstuderen door dat, zeker met het schrijven van een scriptie, dat de onderzoekswereld, dat ik daar niet zo in thuis voelde. En helemaal niet als je mij 5 dagen per week achter een computer zet om artikelen te produceren. Dat is niet iets waar ik energie van krijg en van... De wereld waar ik nu in zit en van sporten en van mezelf uitdagen op fysiek gebied wel erg. Want doe je nu hetgeen je het allerliefste doet? Ja. Fijn, denk ik, dat je dat zo volmondig kunt zeggen. Ja, als je denkt dat je 4 weken in Colombia hebt getraind, ik kan maar zeggen dat je maar 2 of 3 dagen met tegenzin naar je werk bent gegaan en met zoveel energie terugkomt, dan mag je wel geluksvogel zeggen dat je een geluksvogel bent. Maar speel je wel eens gaat die vraag wel eens door je hoofd? Wat je anders was geweest of helemaal niet? Ja, meer dat wat als ik stop, wat ik hierna ga doen. Niet wat ik had gedaan. Dan was ik vast ook wel goed terechtgekomen. Denk alleen niet in het vakgebied waar ik op afgestudeerd ben. Was ik vast ook wel via een omweg ergens leuk terechtgekomen. Als je maar proactief bent, dan komt dat wel goed, denk ik. Maar ik speel wel eens met de gedachte wat ik hierna ga doen. En gaat dat al een kant op? Ga je dan nog iets doen met wat je gestudeerd hebt? Of in het wielrennen? Of totaal iets anders? Ja, dat gaat wel vrij veel kanten nog op. Sportgerelateerd, denk ik wel. Of gezondheidgerelateerd. Dus daar kom ik wel weer een beetje terug bij mijn studie. Waar mijn hart ook wel sneller van gaat kloppen is projecten om meer Nederlanders uit de auto te krijgen en wat meer met de fiets dan wel elektrische fiets naar het werk te krijgen. Omdat het volgens mij op heel veel fronten voordelen biedt voor anti-files, beter voor het milieu, beter voor de gezondheid van de mensen om iets meer in beweging te komen. Dus dat soort projecten, ook als een fietssnelwegen die bijvoorbeeld nu toch tussen Arnhem en Nijmegen bijvoorbeeld is aangelegd, dat volg ik wel met interesse. Dat soort dat het nu eigenlijk gewoon bijvoorbeeld sneller is om met de fiets van Arnhem naar Nijmegen te gaan in de spits dan met de auto. Doe je ook wel eens dat soort dingen op de fiets of fiets je al genoeg? Dat je als je ergens naartoe moet? Ik probeer wel eens even kan met de fiets te verplaatsen. Ja. Want waar woon jij? In Wageningen. In Wageningen. En want daar heb je gestudeerd ook, hè? Ja. Is dat de plek waar, als je daar terugkomt, is dat de plek waar je tas in de hoek gooit en je gelijk thuis voelt? Ja, daar voel ik me echt thuis. Ja, ik ben ook na mijn afstuderen, ik had ook wel vrij veel, werd gelijk van de fietsclub lid en ik voel me daar echt wel thuis. Ook als ik naar de groenteman ga, die ken ik. En weet je, het is echt wel thuiskomen bij mij. Ja, daar, mijn buren zijn heel leuk, heb ik heel goed contact mee. En ik ken veel mensen in Wageningen, dus daar ga ik niet snel weg. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Forget all your duties, oh yeah. said Kane. You said John. I said Wayne. Hot dog. I said cooler man. I don't want to be the president of America. I said smile. I said cheese. Cartier. I said please. Income tax. I said Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is ice. Ik moest hem wel draaien, hè, ergens dit uur. Queen hoorde je met Bicycle Race. Met die bijzondere videoclip natuurlijk. Met allemaal blote mensen op de fiets. Aansluitend op een fragment uit de NOS Olympische podcast. Een interview van Jeroen Stekelenburg met Annemiek van Vleuten over haar bijzondere trainingsmethode in Colombia. Dus niet zoals in die videoclip, gelukkig. Scheelt weer. En die methode van haar, die werpt denk ik zijn vruchten af. Want op dit moment staat Van Vleuten op de 8e plek in de Tour de Femme. En plek 1 is trouwens ook voor een Nederlander. Die is voor Marianne Vos. Wil je dus ook ooit meedingen naar de hoofdprijs in bijvoorbeeld de Tour de Femme of de Tour de France en leren van de beste? Luister dan de hele NOS Olympische podcast in je favoriete podcast-app of op onze website nporadio1.nl. Straks na het nieuws is het woord aan jou, want ik ben benieuwd naar jouw mooiste sportmoment. Heb je misschien zelf wel eens de Alpe d'Huez beklommen? Of waar was jij toen het Nederlands elftal kampioen werd in 1988? Of recenter nog de vrouwen in 2017... die dat dit jaar helaas niet gaan prolongeren? Of ga je misschien voor deze als favoriet sportmoment? Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Wat is dus jouw favoriete sportmoment? Of meest treurige? Dat kan natuurlijk ook. Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app of bel 0800 1121. En dan spreek ik je na het nieuws. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij verschillende snelwegen zijn gisteravond branden gesticht. Onder meer langs de A2 en de A50 werden hooibalen in brand gestoken. Er zou een actie zijn geweest om boeren te steunen. Ook werden er bermen in brand gestoken. Inmiddels zijn de meeste wegen weer open. De A1 bij Voorst in Gelderland blijft wel de hele nacht dicht. Daar ligt puin dat is gedumpt bij boerenacties. Bedrijven die het puin gisteren probeerden op te ruimen zijn daarmee gestopt na bedreigingen, zegt Rijkswaterstaat. Het Russische leger heeft een kolencentrale ingenomen in de regio Donetsk. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. Russische troepen melden eerder al dat ze de centrale hadden veroverd. Een adviseur van de Oekraïnse president bevestigt dat bericht nu. Er is zwaar gevochten rond de centrale. Volgens Zelensky's adviseur is Rusland aan het hergroeperen en rukt het leger op naar steden in het zuiden van Oekraïne, zoals Kherson, Melitopol en Zaporizhia. Zo'n 88.000 eenden op een pluimveebedrijf in Dalfsen in Overijssel moeten worden afgemaakt omdat er vogelgriep is vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt nu bij 6 pluimveebedrijven in de buurt of daar ook vogelgriep is. Voor bedrijven in een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf geldt een vervoersverbod. De Verenigde Staten hebben Rusland een gevangenenruil voorgesteld om 2 Amerikanen vrij te krijgen. Het gaat om een topbasketballer en een voormalig marinier die in Rusland vastzitten. CNN meldt dat Rusland er een wapenhandelaar voor terugkrijgt die in de VS een straf van 25 jaar uit moet zitten. De ruil ligt politiek gevoelig omdat er binnen de Amerikaanse regering geen eensgezindheid zou zijn over de wapenhandelaar als ruilmiddel. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken wil er geen verdere details over geven. Het weer, vannacht klaart het op. Het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen zon en sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO NPO Radio 1. NTR. Wat is jouw mooiste sportmoment? De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Je luistert naar de sportzomernacht van de NTR. Natuurlijk beleven we sport samen, jij en ik. Dus is het woord nu aan jou. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar jouw mooiste sportmoment. Of misschien je meest treurige, dat kan natuurlijk ook. Is er bijvoorbeeld een moment dat je misschien nooit meer terug kan zien? Ik zeg maar wat, de teen van Iker Casillas in 2010. Of moet je misschien denken aan een historisch moment van gouden medailles op de Olympische Spelen? Bijvoorbeeld Nicolien Sauerbrei toen op haar snowboard. Ik hoor heel graag van je het komende half uur. Laat het me weten via de NPO Radio 1-app of bel naar de studio 0800-1121. Wat is dus jouw favoriete sportmoment of meest treurige? Gebruik de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En ik moet natuurlijk ook een duit in het zakje doen. Dus ondertussen hoor je mijn favoriete sportmoment terwijl ik op jou wacht. Want die is afkomstig uit de Olympische Spelen van vorig jaar, toen twee hoogspringers exact dezelfde hoogte op het scorebord hadden. En wat er toen gebeurde? En nu dan? Hoe gaat het nu verder? Er zijn geen sprongen meer over. Bashim en Tamberi hebben alles gehaald en het zijn vrienden. En wat gaat er dan gebeuren? Ze mogen een barrage springen. We can continue with the jump off. Can we have two gold? It's possible. It depends if you decide. History, if you both decide on Olympic champions. Ja, dit is mooi. Ze gaan allebei voor goud. Het verhaal moet afgemaakt worden. Kijk aan. Wat een verhaal. Het gips dat op de grond lag was van de gebroken enkel van Tamberi in 2016 voor Rio. Daarna kwam Tamberi terug. Maar het liep niet. Het liep niet. En toen was er in Parijs één man die op zijn deur bonste. Gimbo, doe open. Gimbo, doe open. Het was Bashim die zei: hé, jong, heb geduld. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. En het is goed gekomen. Bij allebei. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half-dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? It's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Ja, wat een heerlijk zomerplaatje is dit, hè? Joe Cocker hoorde je op NPO Radio 1 met Summer in the City. Maar nu wil ik graag jou horen. De nacht van NTR. Want ik vroeg, Ruben van Haften. Nu mag ik, want ik vroeg je net, wat is jouw favoriete sportmoment? Vrouwtje stuurt ons via de NPO Radio 1 app. Ja, een aantal zomers geleden beklom ik met de Stelvio de Italiaanse berg. Een berg met 48 haarspeldbochten in onwijze hitte. Ik raakte betrokken in een wedstrijdje met twee Franse mannen terwijl we op de berg fietsten. En we sprinten de hele tijd bij elkaar weg. Maar uiteindelijk sprint ik op het juiste moment weg. En de twee mannen riepen al hard demarrage naar mij. En ik kwam alleen boven op de top en ik kreeg later een drankje als felicitatie van die mannen. Wat een leuk verhaal, vrouwtje. Dankjewel voor je app. En je mag dus ook bellen met jouw favoriete sportmoment 0800-1121. En dat heeft, eventjes kijken, Theo gedaan. Theo, hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, wat is jouw favoriete sportmoment? Nou, ik was 14 jaar in 1968. Ja. En dat was in Mexico. En toen sprong Bob Beamon, een Amerikaan, die sprong 7,90 meter. Nou, dat was een geweldige belevenis in de nacht. Mm-hmm. En ongeveer, volgens mij, ja, in die tijd, dan duurde alles wat langer. Want die zwart-wit-wilden, die kwamen ook niet zo goed door. Nee. Volgens mij heeft dat wel een uur geduurd voordat die afstand bekend werd. Oh, wow. En volgens mij, ja, ik ben natuurlijk wel een sportfanaar. En volgens mij heeft dat record wel 30 jaar bestaan of zo. Ja, maar dat maar, of zo eroverheen is gesprongen. Ja, volgens mij zelfs langer. Maar verspringen is natuurlijk niet een sport die iedereen volgt. Wat spreek je zo aan verspringen? Nou, het verspringen niet alleen. Het waren gewoon de Olympische Spelen en dat interesseerde me. Mm-hmm. Toevallig was die nacht, ik weet niet meer wat van dag als het was. Toen kwam de verspringen. En volgens mij, ja, exact weet ik dat natuurlijk ook niet meer. Want het is al 50 jaar, bijna 55 jaar geleden. Ja. Volgens mij was Ben de Graaf of zo, de commentator of zo. Ook een legendarische figuur op sportgebied met zeker. Ons andere vriend Theo Reitsma. Nou, dat waren twee kanjes geweest. Ja, en die Olympische Spelen, die heb jij dus echt onthouden. Waar ligt dat aan? Want het ligt denk ik niet alleen aan Bob Beamon. Nou, dat ligt niet aan Bob Beamon, want ik was gewoon geïnteresseerd in de sport. Ik kan me nog herinneren, ook nog toen, dat was 1500 meter. Want er was een vrouw, Ellie Gommes of zo, die had ook nog een medaille gehaald of zoiets dergelijks. Ja, dan moet ik de archieven nakijken, maar dat herinner ik me ook nog. Dus sport, Olympische Spelen heeft me altijd al geïnteresseerd. Volg je het nu nog steeds, Theo? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar in de jaren 60, 70 en 80, daar weet ik het meest van. Ja, Ellen van Langen in 92 natuurlijk ook. Ja, en, ja zeker. En de laatste tijd natuurlijk afgelopen weekend in Amerika ook, de WK's, et cetera. Ja, want ik vond dat Beamon staat me nog steeds bij. Ja. Vooral die tijd die ertussen zat toen hij die sprong had en toen het officieel bekend werd. Nou, volgens mij duurde dat wel een uur voordat er die uitslag op het scherm kwam. Mm-hmm. En het was ook nog midden in de nacht, ook nog stiekem op natuurlijk wel. Als 14-jarig jochie. Ja, precies. Het waren ontzettend mooie tijden. Ik lees hier trouwens dat Bob Beamon, die sprong, dat krijg ik ook in de app van Marcel, een afstand van 8,90 meter. Ja, en zijn record bleef staan tot 1991. Dus, Mike Powell of zo, denk ja, ik. Mike Powell heeft toen 8,95 gesprongen. En, ja, en daarmee is het record verbroken. Dankjewel voor je belletje, graag gedaan. Theo. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Dankjewel. Ja, ja. dank je. Doei. Dag. En je mag dus ook appen, hè, met jouw favoriete sportmoment via de NPO Radio 1 app. Heeft eventjes kijken Kim gedaan. Die zegt, vroeger luister ik altijd naar Radio Tour de France op de camping. En met een wereldluisteraar radio luisteren we in de voortent naar de etappes. En een dag later ging ik met mijn vader naar het dorpje om een Nederlandse krant te vinden. Vaak de Telegraaf. En daar konden we dan de foto's zien van die etappe. En eigenlijk is de Tour veel leuker en spannender als je luistert. 0800-1121. Mark? Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw favoriete sportmoment? De Champions League finale van Ajax in 1995. Vertel. Vertel, waarom die? Ja, ik ben nogal een bevoorrecht persoon. Ik ben de mijn vriend is de zoon van Bobby Harms. Dus ik, ik ben een Brabo. Ja. En dan kom je in Amsterdam terecht. Dat is natuurlijk een heel andere wereld. Ja. Dus ik, ja, ik volg de Ajax al vanaf de voet, zeg maar. Was dat niet een beetje landverraad dat je als Brabander voor Ajax was? Nou, ik kan het nog erger maken, want mijn vader komt uit Rotterdam. Oh, en, nee. die zaten dus televisie te kijken naar Feyenoord, samen met mijn broer. En ik was een hummeltje van een jaar of vier. Ja. En ik dacht, nee, daar ga ik niet in. Dus ja, toen kwam Ajax, zeg maar, die begon in de jaren 70 erg op te komen. Ja, toen ben ik maar van Ajax geworden en ben ik nog steeds gebleven. Dus, ja. Ja. En die wedstrijd, waarom springt die wedstrijd er voor jou bovenuit? Ja, omdat ik dan eigenlijk dat echt goed bewust kon. Of dat ik bewust werd van voetbal natuurlijk. En ja, dat mijn clubje natuurlijk in de finale stond. Kijk, en het jaar erop stonden ze weer in de finale. Ja, toen heb ik tranen met tuiten gejankt. Want toen verloren ze de finale. Ja, want eventjes voor mij, hè. Het is dan 24 mei 1995. En Mark zit voor de tv. Hoe zit jij voor de tv? Nou, er was niemand bij, want ik moest niemand om me heen hebben. Dus ik heb daar heerlijk lekker alleen voetbal zitten kijken. En toen, ja, op het laatst, toen Kluivert scoorde, toen ging ik uit mijn dak natuurlijk. Ja, ja, want dat was een invaller, hè, lees ik hier, Kluivert, toen. Ja, klopt. Ja, beste invaller ooit? Nou, ik vind wel een van de betere spitsen die we gehad hebben, Ajax. Ja, ja, en heb je daarna nog gevierd, die wedstrijd? Of... Jazeker. Hoe? Ik heb wat vrienden uitgenodigd. Oh! En die zijn toen gekomen. En toen hebben we nog samen een lekker heerlijke pot bier gedronken. Ja. Heerlijk. En het jaar daarop was er natuurlijk weer een finale. Ja. Hebben ze niet gewonnen, hè? Nee, die verloren ze. Ja, hoe was dat toen? Want dacht je toen, dit winnen we? Ja, toen zat ik dus natuurlijk wel, had ik wel wat vrienden uitgenodigd. Want ik dacht, ja, daar gaat niet meer kapot natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Toen ben ik weer even de keuken ingeschoten toen ze dus niet gewonnen. Ja? Was je verdrietig? Ja, ik was zeer verdrietig. Ja? En hoe is die avond verder verlopen? Ja, die is verder wel verder goed verlopen. Maar het heeft wel lang geduurd voor die ingedaald was. Er zijn geen borden gesneuveld? Of, Nee, er zijn geen borden gesneuveld. Maar het school niet veel. Nee. En nou ja, maar je bent nog steeds Ajaxie, denk ik, hè? Ja, zeker. En een paar jaar geleden was Ajax natuurlijk ook heel dicht bij die finale, hè? Op een paar seconden na. Ja. Tegen Tottenham. Hoe heb je dat toen beleefd? Ja, toen zat ik me eigenlijk meer te ergeren aan onze beste vriend Onana, die nu die nu vertrokken is, zeg maar. Ja. Ja, dat was gewoon puur de tijd trekken, werd er zoveel minuten bijgetrokken. Ja. Ja, daar zat ik me eigenlijk gewoon aan te ergeren. Dus dat had gewoon kunnen voorkomen als hij wat minder tijd had gerekt? Ja, natuurlijk, want je speelt gewoon die finale. En ik zeg niet dat je wint, hè, maar voor een Nederlandse club, en zeker een paar jaar terug, is natuurlijk al een hele prestatie dan weer in de finale staat. Ja, natuurlijk. Ja, dat zou fantastisch zijn geweest. En ik ben helemaal geen voetbalfan, maar ik heb het toen ook uitgebreid gevolgd, weet ik nog. Ja. Ja, daar zat ook diep. Maar ja, helaas, het is niet anders. Helaas, het is niet anders. Dus is het team van 1995 van Ajax nog steeds het mooiste team ooit? Ik vind dat wel een van de betere teams die we gehad hebben, ja. Maar ook puur omdat ik mezelf ook bewust mee heb gemaakt. Ja, en je bent Patrick Kluivert eeuwig dankbaar. Ja, zeker. Mark, dankjewel voor je belletje. Graag gedaan, bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Want ik ben ook benieuwd naar jouw favoriete sportmoment. Nou, die van Olivia Newton-John, die weten we wel, denk ik. There's nothing left to talk about. Let's hide. Olivia Newton-John hoor je hier op NPO Radio 1. Met natuurlijk het ultieme sportplaatje. Dit was Let's Get Physical. Met die videoclip dat zij daar natuurlijk in een soort fitness outfit zit. Toch, Rob? Was het? Ik denk het wel. Ja, ik heb hem eigenlijk weer niet gezien. Blauw fitness outfitje, dacht ik. In ieder geval, hij paste heel goed bij dit uur. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Ja, en het woord is nu dus aan jou, want wat is jouw favoriete sportmoment? Theo die belde net in over de Champions League finale van Ajax in 1995. En dat zegt Hans ook, die zegt ja, want die keek ik in de Amsterdamse kroeg Korsakoff. De barman beloofde dat hij bij elk doelpunt iedereen een biertje zou geven. Helaas scoorde Patrick Kluivert maar één keer. Ja, dat is wel jammer. Maar we werden wel kampioen en dat maakte een hoop goed, zegt Hans. Nou, Theo, misschien moet je met Hans een keer herinneringen ophalen. Zou leuk zijn, hè? Je mag dus ook bellen, 0800-1121. Wat is jouw favoriete sportmoment? Mag een bekend moment zijn of een treurig moment of een persoonlijk moment. Dat jij net die ene laatste goal scoorde tegen je lokale ploegenootjes onder de 15. Dat mag allemaal. 0800-1121. En Ramon heeft ook gebeld. Ramon, goedemorgen. Ja, goedenacht Ruben, met Raymond. Met Raymond. Raymond, jij hebt voor dit fragment gekozen. Laat ik het even instarten. Okay. Zie ik daar nou druppels op de lens? Zou het inderdaad een beetje gaan regenen? Van Vleuten pakt een meter of 30 en hoeft daar weinig voor te doen. Want Ebbert durft het niet. En als het regen is, en het is regen, ja, dan is het nu spekglad. We zijn eindelijk bij Van Vleuten. Niet doen! Op die fiets als het kan. Nee, dit kan niet meer. Dit ziet er niet goed uit. Oh man. Daar gaat gewoon Olympisch goud. Oh. Raymond, wat gebeurt hier? Ja. Annemiek die lag op kop van de wedstrijd tijdens de Olympische rit van 2016. Ja. En ze is bezig met een afdaling en ze gaat keihard tegen de grond. Ja. En ze lacht er op een gegeven moment bij als in de foetushouding. Ja. Ja, en ik denk dat heel Nederland bij zichzelf dacht van ja, die is overleden, die is dood. Ja, ik heb die beelden ook hier. Dat is echt vreselijk om te zien. Ja, ja, Hoe keek jij hier toen naar? Stond je ook te bibberen voor de tv? Of? Ja, ik dacht wat ik net al zei. Ik denk die meid die staat niet meer op. Die is overleden. Ja. En wat ik daarna zo knap vind van haar. Na haar revalidatie. Toen is ze alleen maar nog beter gaan presteren. Ze heeft allemaal grote koersen gewonnen. Zeker. En dat bewonder ik zo aan haar. Dat doorzettingsvermogen van haar. En die meid die is al bijna 40. Ja. En dat je dan op zo'n oude leeftijd. Maar voor topsporter, ja. Ja, dat je op zo'n leeftijd en na zo'n ongeluk nog zo terugkomt en je zo kan revancheren. Ja, daar heb ik gewoon echt bewondering voor, hoor. Ja, zelf, dat heb ik ook ontzettend. Ik zie hier ook een artikel van Eén Vandaag, die je 2 jaar geleden heeft geschreven. Wielrenner Annemiek van Vleuten, nooit meer het meisje van de val. Ben je dat eens? Nou nee, dat vind ik niet. Want ik denk dat ze alleen maar beter, ja. Alleen maar beter is geworden juist. Ja, ja, dat bedoelen ze ook. Dat ze juist die val heeft los kunnen laten. Ja, ik denk dat het haar zo sterk heeft gemaakt. En ze heeft daarna alleen maar mooie koersen gewonnen. Dus die meid heeft dat echt overwonnen. Ja, ja, inderdaad. En volg je er nu ook nog? Ja, ik heb van de week of eergisteren was er weer zo'n soort gelijk van een meisje die tegen de stoelbrand aanlag. Ja. Dat was een Duitse, Suze Mielig, zoetemelk. En die lag ook weer in de foetushouding tegen de stoep. Toen gingen dezelfde gedachten weer bij mij door mijn hoofd. Van zo, wat zal die nou markeren? Zal die ook een nekwervel gebroken hebben of een schedelbreuk? Nou, sterker nog, Annemiek van Vleuten is natuurlijk de laatste ook weer gevallen. Ja, in de afgelopen koers van de Tour de Femme bedoel je? Ja. Ja, ja, maar die lag er nou niet zo bij als 6 jaar geleden. Maar, nee. Maar heb je dan wel, als ze dan weer valt, dat je denkt, oh, daar gaan we weer? Ja, als het... bij een afdaling heb ik dat nog erger. Want dan ga in een afdaling ga je toch 70 per uur en er zitten nog wel eens wat bochtjes in. En dan hou ik toch altijd meer mijn hart vast dan op een vlakke strook, zeg maar. Terwijl je kunt natuurlijk op een vlakke strook ook heel lelijk vallen. Dat zag je van de week al aan die Duitse. Maar in zo'n snelle afdaling, dan hou ik wel altijd wel een beetje mijn hart vast. Ja. Dan, ja. Ja. Ja. En je volgt nu ook de Tour de Fam, heb ik het idee? Ja. En ja, Marianne Vos, die staat bovenaan, hè? Ja, en wat ik ook zo mooi vond, dat ze van de week die uitspraak deed dat ze een vriendin had. Dat ze dat nooit verteld heeft. Ja. En nu ze dan in de gele trui rijden, dan komt er waarschijnlijk, valt er een hele grote last van me af. En toen heeft ze gewoon op de Nederlandse tv bekend dat ze lesbisch is. Nou, dat vond ik zo mooi. Ja, en dat is mooi, hè, dat iemand dat in zo'n positie kan en durft te doen. Ja, en je hebt jaren er nooit over gehoord. Want ja, je wist eigenlijk niet of ze een vriend of een vriendin had. Nee, hield ze altijd geheim, ja, voor zichzelf, ja, privé. Ja, en dat die vader en moeder er altijd bij zijn bij elke koers, dat vind ik ook altijd zo mooi. Ja, zeker. Ja. Het is mij in ieder geval helemaal duidelijk, Raymond. Jij bent fan van de doorzettingsvermogen van Annemieke van Vleuten. Ja, dank je wel. Zeker weten. Yo, doei. De hele fijne nacht. Harry, hallo. Hallo, goeienacht. Ik spreek met haar. Laat die Y en die IE maar weg. Oké, okay, dan doen we net alsof dit niet gebeurd is. Har, okay. Hallo. Hallo, Ruben. Hoi, vertel. Nou, mijn sportmoment wat me altijd is bijgebleven is de gouden plak van Ellen van Lange met de Olympische Spelen. Oh ja, wanneer was dat ook alweer? Ja, dat is een tijdje terug alweer. Ik denk wel 20 jaar geleden, ik weet niet precies meer zo. En welke Olympische Spelen, was dat nou in Amerika of zo? Of was het nou ik pak het er even bij. Ze heeft hem gepakt in 1992, goud op de 800 meter, hardlopen. Ja, 30 jaar geleden alweer, jezus. Ja, en waarom was dat zo'n bijzonder moment voor jou? Nou, ten eerste omdat ik me zo in haar herken. Ik heb vroeger ook atletiek gedaan. Ik heb ook de 800 meter gelopen. Ik had het Noord-Hollands jeugdrecord toen, destijds. Ik weet niet meer zo goed die tijd hoor. Het was iets van 1 minuut, 52 of zoiets, of 53. Zij ging er ver onder ook. Maar ze was geloof ik tweede of derde en toen werd ze toch eerste geloof ik. Ik weet niet precies hoe het ging. De laatste nippertje, de laatste meters, toen won ze toch nog. Ja, ja, wauw. Heel Nederland stond op zijn kop. En jij dus ook, Har? Ja, ontzettend, maar ik was helemaal verliefd op die Ellen van Lange toen. Ja, hoezo? Ja, dat heb je dan met winnaars, weet ik, dat komt mee. Gewoon, ze maakt zoveel in je los. Ik had kippenvel. Met kippenvel, die belde te kijken op de bank hier. Gek. Fantastisch. Jij bent in ieder geval groot fan van Ellen van Lange. Het is helemaal duidelijk. Dankjewel, Har. Laat je het grofwendig horen of komt het niet meer? Oh, nee, die kan ik niet zo snel vinden, helaas. Ja, jammer. Maar je kan hem waarschijnlijk altijd nog thuis vinden. Dus dat komt helemaal goed. Okay. Dankjewel, Har. Oké, okay, graag gedaan, man. Dag. Dion, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Ja, mijn favoriete sportmoment is de vrije trap van Pia van Hooijdonk tegen Freiburg in de UEFA Cup van 2002. Oh, dat is een specifieke. Ja, dat klopt. Ja, die je zult het misschien nu bij de hand hebben, maar die commentator, omdat Pierre van Hooijdonk in dat jaar heel veel vrije trappen gescoord heeft, zeg maar. De bal ligt bijna aan de zijlijn van het veld. En die commentator die zegt nog van ja, maar dat zult toch niet dat dit kan bijna niet vanuit dit punt. En, zullen we even luisteren? Ja, dat is goed. Want ik zou niet weten hoe Van Hooijdonk de bal vanaf deze plek langs die grote lange doelman Goals zou moeten krijgen. Zo dus, goeie genade. Ho, ho, ho, ho. Daarmee een loge straf van Hooijdonk. Alle speculaties. En wordt hij geknuffeld. Op voorhand denk je dat is onmogelijk. Dat moet die keeper toch ook geweten hebben. Goeie genade. Ja, kijk. Hangen. Ja, fantastisch. Maar jij zat dus net zoals die commentator voor de tv, heb ik het idee. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja. Absoluut. Wat wou je zeggen, sorry? Ook omdat het natuurlijk, eigenlijk vandaag de dag nog steeds zo. Feyenoord, financieel gezien natuurlijk, was het totaal onmogelijk om de UEFA Cup te winnen. En ja. Toch hebben ze dat uiteindelijk gedaan. Ja, fantastisch. Onder andere door deze vrije trap natuurlijk. Ja, dus dit ga jij nooit meer vergeten? Nee, dit ga ik nooit meer vergeten. Nee, dit is ook de laatste Europese prijs natuurlijk. Jammer dat het vorig jaar niet gelukt is. Maar ja. Ja, we gaan het dit jaar weer voor natuurlijk. Ja, we gaan het zien. In ieder geval heel erg bedankt, Dion. En bedankt dat we even mochten meegenieten van dit leuke sportmoment. Dankjewel. Top. En tot slot stuurt Johan ons nog mijn sportmoment. Henny Kuiper wint Parijs-Roubaix. Vooral vanwege het vervangen van het kapotte achterwiel, wat in mijn beleving meer dan een minuut duurde, staat mij nog levendig voor de ogen. Iedereen heel erg bedankt voor het delen van al jullie favoriete sportmomenten. Maar nu gaan we voetballen. Ruben van Haften. De nacht van NTR. Het EK voetbal in Engeland nadert de ontknoping. Aanstaande zondag is de finale tussen Engeland en Duitsland, hoorden we net. En in het legendarische voetbalstadion van Wembley in Londen gaat dat gebeuren. En daar vond vorig jaar het EK tussen Engeland en Italië, de mannenteams dan, ook plaats. En het EK voetbal wordt gezien als een nieuwe stap voor het aanzien van het vrouwenvoetbal. Want zeker de wedstrijden van thuisland Engeland waren enorm populair. Onder luid gejuich verschenen de spelers op het veld tijdens een openingwedstrijd tussen Engeland en Oostenrijk op het beroemde Old Trafford, het stadion van Manchester United. En een meisjesdroom die voor vele deelnemers in vervulling ging. De rook van het vuurwerk trekt hier op en dan hoort u het geluid van de ruim 70.000. Dit is het Theater of Dreams en voor velen hier, en zeker voor de spelers, is dit toch een droom die uitkomt. Een Europees kampioenschap beginnen op historische grond in een schitterende ambiance. Geopend in 1910 Old Trafford. Hier in Manchester en nu dus het toneel van Engeland tegen Oostenrijk. En kijk de gezichten van de voetbalsters die ook verwonderd even om zich heen kijken. En klaar gaan staan voor de volksliederen. De bondscoach van Engeland is natuurlijk de Nederlandse Sarina Wiegman. 5 jaar geleden werd zij nog Europees kampioen als bondscoach van Nederland. Maar zij is dus naar Engeland vertrokken. En zij was onder de indruk van de ambiance. En ze benadrukte na de wedstrijd waarom dit zoveel emoties oproept bij haar, de spelers, de staf en alle supporters. Ja, ja, het is natuurlijk geweldig om dit allemaal mee te maken. Dus helemaal vol. En hier zit alles op elkaar. Dit stadion is zo geweldig. Dus je voelt de energie en de herrie en ja, je bent onverstaanbaar. Ik kan me niet verstaanbaar maken aan de spelers, heb ik sowieso wel moeite mee. Maar dat, ja, dat is, ja, dat is gewoon zo gaaf. Kan je daar ook, ik zie dat je daar nu al van geniet. Dat is op zich best bijzonder, toch? Dat je daar op het moment zelf al van kunt genieten in een toernooi. Ja, kijk, ik weet natuurlijk waar het vrouwenvoetbal vandaan komt. En dat is in Nederland, maar dat is in Engeland precies hetzelfde. Dus ja, ik had nooit durven dromen dat ik hier zou staan in een stadion met 70.000 mensen en een wedstrijd met Engeland spelen. En zo ook was dat met Nederland. Dat is gewoon zo bijzonder. En ja, niet dat ik daar nog de hele dag mee bezig ben, maar ik ben me daar wel van bewust. En verder gaat het over voetbal. Het vrouwenvoetbal is dus populairder dan ooit. Zover is wel duidelijk. Maar over waar het vrouwenvoetbal vandaan moet komen, maakte de NOS-podcast De Dag een aflevering. Want de geschiedenis van het vrouwenvoetbal is nog jong in Nederland. En voor de waardering moet het van ver komen. We hebben natuurlijk meiden die in Nederland voetballen die dit geld gewoon keihard nodig hebben. En ja, we hebben het gewoon nodig om die volgende stap te maken. Of je nou Vivianne Miedema heet of Frenkie de Jong, voortaan krijgen alle voetballers, man en vrouw, die opgeroepen worden voor Oranje, van de KNVB dezelfde beloning. En dat is een prettig begin van hopelijk een succesvol EK voor de Oranje Leeuwinnen, die vanavond in aanloop daarnaartoe een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland spelen. Het is een historische stap, zegt specialist vrouwenvoetbal Rivka Op het Veld van de NOS Sportredactie in deze podcast. En, zegt ze, de afgelopen jaren is het vrouwenvoetbal ook ontegenzeggelijk in rap tempo geprofessionaliseerd. Maar er zijn ook nog altijd grote verschillen. En die maken het voor de spelers en de sport soms best lastig. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins. De dag is vrijdag 24 juni. En vandaag de strijd van de Oranje Leeuwinnen buiten het veld. Duizenden mannen zagen in Velzen hoe 22 ballerina's de Nederlandse première opvoerden van het nieuwste kunstwerk der emancipatie, damesvoetbal geheten. De beide elftallen lieten reeds voor de strijd fraai formatiewerk zien. De geschiedenis van het Nederlandse vrouwenvoetbal is nog jong. Pas in 1955 werd de Algemene Damesvoetbalbond opgericht. Veel leden zijn er dan nog niet. 14 vrouwenteams schreven zich in voor de eerste competitie. En zo valt op als je de archieven induikt. In de berichtgeving wordt het vrouwenvoetbal nadrukkelijk nog met mannenogen bekeken en door mannenmonden beschreven. Vele damesvoetjes waren nog niet voor deze gelegenheid geschoeid. Sommige meisjes hadden namelijk alleen maar basketbalschoenen ter beschikking. Maar toch vonden de elftallen over en weer gemakkelijk het doel van de tegenstandster, zodat het een afwisselende strijd werd, waarin terloops typisch vrouwelijke doffertjes werden uitgedeeld. Van damesvoetjes en typisch vrouwelijke doffertjes in 1955 ging het in een commentaar in 1958 vooral ook over het uiterlijk van de dames. 22 Nederlandse en 22 Engelse benen droegen het vrouwelijk schoon dat probeerde te voetballen in het zomervermaakcentrum Zandvoort. En over het spel zelf hadden de commentatoren ook nog niet zo'n hoge pet op. De dameskransjes die op het middenterrein gehouden werden brachten vele keren de nodige hilariteit teweeg. Pas in 1971 mag het vrouwenvoetbal toetreden tot de KNVB. En vanaf die tijd komen er in heel het land steeds meer vrouwenploegen bij. De topper van Capelle op een zwaar en moeilijk bespeelbaar veld, waarvoor vele mannelijke collega's hun neus zouden optrekken. Maar er wordt met grote inzet gestreden. Hoe lang voetbalt u nou al? Vanaf mijn 8e jaar. Ja, maar gaat dat dan niet moeilijk? Het is toch een beetje een ruwe mannensport, hè? Nee, geloof ik niet. Wat doet u ruw mee met de jongens? Ja, dat leer je wel. Ze zeggen wel eens dat het geen sport voor vrouwen is. Nou, waarom niet? Ik vind het zo goed. Alle sporten worden op het ogenblik door mannen gedaan. Waarom niet de vrouwen? U zweet helemaal. Ja, ook heeft het verschrikkelijk warm. Ik heb gerend, nou, maar ik kon geen één bal goed raken. Maar ja, goed tegen hard. Maar... Is goed voor de lijn, hè? Ja, dat is zeker. Goed, fijn, dank u wel. Dag, meneer. Vrouwenvoetbal wordt gezien als een grappige nieuwe hobby. Maar niet als een serieuze sport, zoals bij de mannen. Aldus de mannen langs de kant dan. Ze kennen de spelregels niet. In zoverre vind ik het wel vermakelijk. Is het een sport voor vrouwen? Ja, nee, dat niet. Echt niet. En eigenlijk blijft dat geluid tot heel recent nog terugkomen. Vrouwen zien er zelf op het veld misschien wel leuk uit, maar hun voetbalspel zeker niet. En ze kunnen zich al helemaal niet meten met de mannen. Die meiden zijn op hol geslagen, die willen plots in het grote geld verdienen. Maar het damesvoetbal in Nederland stelt geen reet voor. Daar staan 40 mensen te kijken. Maar in 2009 verandert er iets, vertelt Rivka Op het Veld, specialist vrouwenvoetbal van de NOS Sportredactie vanuit Engeland. Maar ze is voor een oefenwedstrijd van de Oranje Vrouwen vanavond in aanloop naar het EK. Rivka, het vrouwenvoetbal komt van ver, maar heeft zich de laatste jaren natuurlijk ook heel snel geprofessionaliseerd. Wat was wat jou betreft het keerpunt? Ik denk eigenlijk dat er twee keerpunten zijn en dat zijn allebei EK's. De eerste keer was in 2009. Dat was voor het eerst dat Oranje zich voor een groot toernooi wist te kwalificeren. En toen haalden ze het gelijk tot de halve finale. En ik weet nog heel goed dat ik denk dat dat voor heel veel mensen de eerste keer is dat mensen beseften dat vrouwenvoetbal überhaupt bestond. Derde kans voor Nederland. Het is een drama in vele bedrijven. Het was een kwartfinale waar ze zich plaatsten voor de halve finale met penalties. Anouk Hoogendijk schiet Nederland naar de halve finale van het EK. Het is een wonderbaar... Toen schoot Anouk Hoogendijk de beslissende penalty binnen en toen werd zij opeens een soort van BN'er. Ook Daphne Koster was een beetje haar doorbraak. Ze hebben het bijkans onmogelijke waargemaakt. Dat zijn namen die we nu nog steeds kennen. Ik denk dat het echte grote keerpunt, dat was het EK van 2017 in eigen land. Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen! Dat hebben ze toen gewonnen. Ja, dat zijn dingen die denk ik iedereen nog wel weet. Oranje marsen, uitverkochte stadions. Ja, er was echt een beetje oranje gekte. Ik had het geluk dat ik dat van dichtbij mocht meemaken. Omdat ik daarvoor werk was als Oranje Watcher. En wat daar gebeurde was echt... Het voelde een beetje als een soort Beatlemania op een gegeven moment. Na de finale moest ik geloof ik 50 keer op de foto binnen 20 meter. En dat was echt niet omdat ik nou zo beroemd was, maar gewoon omdat ik iets te doen had met die oranje vrouwen. Dat was echt bizar. Oranje voetbal is oranje voetbal, of nou mannen of vrouwen zijn. We moeten iets zeggen, de mannen zijn niet zo goed vandaag, dus... Dan maar naar de vrouwen. Iedereen wil er eigenlijk een beetje bij horen, bij dat succes van die oranje vrouwen. Maar wat gebeurde er nou? Waarom was het nou juist op dat moment dat het zo ontzettend losbarstte? Nou ja, allereerst wonnen ze een Europese titel. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat zie je altijd in sport. Als een team het goed doet of als een sporter het goed doet, dat is in principe het eerste belangrijke punt om populair te worden. Voetbal is natuurlijk al een geliefde sport. En ik denk ook wel dat het op een goed moment kwam. Want de mannenploeg was op dat moment niet zo populair. De mannen deden het niet zo heel goed sportief. Maar mensen vonden het ook een beetje verdet. En juist op dat moment kwam er een ploeg, de vrouwenploeg, die ontzettend mediageniek was. Allemaal leuke, open, intelligente speelsters had. Die ook nog geweldig konden voetballen. En ja, er was gewoon een soort momentum en er was perfecte timing, waardoor ze precies zo konden meeveren, volgens mij. En ja, boven alle verwachtingen eigenlijk. Zowel qua kijkcijfers als aandacht als alles. Maar dat winnen was natuurlijk gewoon wel heel erg bepalend voor de aandacht die ze als ploeg kregen. En dat legt dan ook meteen een druk om winst vast te houden. Hoe belangrijk was in die zin het WK in 2019, wat daarop volgde? Ja, heel belangrijk wel. Ik weet ook nog wel dat ik best wel angstig was voor de maanden na het EK. Omdat ja, al die stadions waren uitverkocht geweest. De kijkcijfers waren echt bizar geweest. En ik weet nog wel dat ik een beetje dacht, oh jeetje, maar wat als over een paar maanden ze weer een wedstrijd spelen en het stadion is weer half leeg en daar kijkt weer niemand. En dat was niet zo. De stadions bleven maar uitverkopen. En ja, wat dan natuurlijk wel heel belangrijk is, is dat je het als ploeg ook goed blijft doen. En dat was zo, want op het WK haalden ze weer de finale. En ja, daarmee lieten ze wel zien dat ze geen eendagsvlieg zijn. En dat ze wel gewoon echt bij de wereldtop hoorden. En dat het dus niet een uitschieter was in 2017. En ja, wat ik net ook zei, dat is wel uiteindelijk de belangrijkste reden voor mensen om fan te blijven. Ja, mannen die ervaren natuurlijk ook druk om te winnen. Maar naar hun wordt sowieso wel gekeken, ook als het niet goed gaat. Steekt dat soms ook bij de vrouwen? Oeh, ik denk eerlijk gezegd, dit is gewoon iets, als je vrouw bent in de sport en als je in het voetbal zit, dat ben je zo gewend, daar groei je mee op. Dus ik denk dat steken niet eens het goede woord is, omdat er gewenning is. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er wel wordt gevochten voor een eerlijke verdeling, zeg maar. Maar kijk, de achterstand is zo ontzettend groot, hè. Ik bedoel, het mannenvoetbal kennen we al eeuwen. En het vrouwenvoetbal, ja, pas in de jaren 70 was in Nederland voor het eerst een Nederlands elftalwedstrijd. En pas in de jaren 80 was dat een officiële wedstrijd, niet een oefenwedstrijd. Als je dat zo ziet, dat is zo'n korte geschiedenis. Dat maak je niet zomaar goed. Dat duurt echt wel even, denk ik. Ja. Begin jaren 70 was een landelijke competitie nog niet eens aan de orde. Voorlopig nog niet. Ik denk dat we daar nog 1 of 2 jaar verder zullen moeten zijn, zodat we voldoende elftallen hebben en het pijl ook hoog genoeg is om inderdaad die kosten ook verantwoord te doen zijn. Ja. En er werd onder invloed van het buitenland voorzichtig aangedacht over een nationaal elftal. Welke mogelijkheden zijn er voor een Nederlands damesvoetbalelftal? Ik dacht dat de mogelijkheden wel aardig groot waren al. In ieder geval als we zien hoeveel landen al damesvoetbal spelen. Zo bezien is de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland even snel als spectaculair. Dat jongetjes nu zeggen, ik wil Lieke Martens zijn of Vivianne Miedema zijn, dat is natuurlijk geweldig. Want dat betekent dat er niet in jongens en meisjes of mannen en vrouwen wordt gedacht, maar in voetballen wordt gedacht. Maar met het groeiende sportieve succes en de toegenomen populariteit begon het ook op te vallen dat de vrouwen wel heel veel minder verdienen dan de mannelijke spelers. Het verschil met mannenvoetbal, zeker financieel, is enorm. Als je kijkt naar de best verdienende vrouw bijvoorbeeld, zit rond de €400.000, daarna gaat het naar 70. Je weet dat in Engeland betalen ze dit per week. Ja, dat klopt. Besteekt dat jou, dat er nog steeds dat grote verschil is? Ja, absoluut. In het buitenland werd er op veel plekken al aan gewerkt. Noorwegen bijvoorbeeld was in 2017 een van de eerste landen waar de salarissen werden gelijk getrokken. En afgelopen jaar werd in de VS, bij uitstek het vrouwenvoetballand, na een lange rechtszaak besloten dat de vrouwen hetzelfde betaald krijgen als de mannen. Die mannen die kregen daar al die jaren dus meer betaald dan de vrouwen, terwijl de vrouwen beter en populairder zijn. You know, for us as players, I'm just so proud of the way we stuck together and really just kind of put our foot down. En ook in andere sporten werden er stappen gezet voor gelijke beloning van mannen en vrouwen. In de wielerkoers Amstel Gold Race kreeg de winnares bij de vrouw bijvoorbeeld dit jaar evenveel prijzengeld als de winnaar bij de mannen. Ook in de Euro Hockey League gelden dezelfde bedragen voor mannen- en vrouwenteams. En bij Grand Slam toernooien in het tennis zijn de beloningen al langere tijd gelijk. En deze week kwam dan in het voetbal het verlossende woord. De KNVB gaat alle Oranje-spelers hetzelfde betalen. Ik vind het echt wel een historische mijlpaal. En dat is voor de vrouwelijke spelers op verschillende vlakken een belangrijke stap, zegt Rivka. Ik denk dat dit zowel uit emotioneel als uit praktisch oogpunt is dit gewoon ontzettend belangrijk. Het is, kijk, sowieso het feit dat de KNVB dit doet, laat dus zien, wij vinden jullie net zo belangrijk als de mannen. Dus ik denk dat dat niet alleen voor het geld, maar ook voor het signaal naar buiten toe en naar de ploeg is dat ontzettend belangrijk. Daarnaast is het ook in praktisch opzicht gewoon heel belangrijk. Want kijk, het is denk ik voor iemand als Vivianne Miedema of Lieke Martens is dit een fijne bonus. Het is echt niet alsof zij miljonairs zijn, maar zij kunnen wel heel goed rondkomen van het voetbal. Maar er zitten ook gewoon ontzettend veel speelsters in het team. Die spelen in de Eredivisie, zijn talent en die krijgen echt niet meer dan een paar duizend euro per maand. En dan is het natuurlijk heel fijn dat je gewoon een goed salaris krijgt van de KNVB. Ja, want dat hoorde ik Vivianne Miedema ook zeggen in een reactie op dit nieuws van deze week, van we hebben meiden die in Nederland voetballen die dit geld ook echt keihard nodig hebben. Wat hoor je dan voor verhalen wat dat betreft? Nou ja, ik denk dat mensen sowieso misschien soms wel vergeten of schrikken van het grote verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal, maar zeker ook van het verschil tussen sommige topclubs in Europa en de Eredivisie. En er zijn echt wel, je kunt nu bij sommige clubs, zoals Ajax, kun je echt wel leven van je sport. Dat betekent niet dat je er rijk van wordt, maar je kunt er wel van leven. Maar bij de helft van de clubs in de Eredivisie is het toch echt gewoon meer een soort van onkostenvergoeding, om het even heel overdreven te zeggen. En dat zijn misschien niet de speelsters die nu in het Nederlands elftal spelen, maar ik denk wel ook dat het belangrijk is voor het perspectief. Want het kan natuurlijk ook dat jij 1, 2, 23 bent en dan zijn er gewoon echt voetbalsters die denken, ja, moet ik nu echt dit blijven combineren met een baan die ik ook nog heb of met mijn studie? Het is eigenlijk niet te doen. Het perspectief is ook niet geweldig. Dus ik kap er maar mee. En dat soort voorbeelden heb je natuurlijk wel. En ja, ik weet natuurlijk niet of dat dan de nieuwe Vivianne Miedema is. En of je het Nederlands elftal daarmee haalt. Maar er zijn wel degelijk voetbalsters die denk ik van dit perspectief in ieder geval heel blij worden. In die zin is het dus ook niet alleen vervelend voor de vrouwen die spelen, dat ze niet zoveel betaald krijgen. Maar het is ook gewoon slecht voor de sport zelf. Als het gevolg daarvan is dat mensen uiteindelijk misschien kiezen gewoon voor een maatschappelijke carrière in plaats van voor de sport. En dat er op die manier talent verdwijnt. Nee, zeker. En ik denk dat dat in meerdere dingen doorwerkt. Hè. Dat is dan niet alleen maar het feit dat misschien de nieuwe Lieke Martens stopt. Maar het werkt ook gewoon breder door. Dus als er meiden met talent stoppen in de Eredivisie, dan wordt het niveau ook weer lager. Dus het is ook de tegenstand die je speelsters geeft. Dus dit is niet per se de oplossing van dat iedereen in Nederland nu goed kan leven van het vrouwenvoetbal. Maar ik denk wel dat het een fijn perspectief is als jij nu 16 bent en denkt, ga ik er echt voor of niet, dan is dit een fijn perspectief. Onze prestaties zijn natuurlijk de afgelopen jaren goed geweest. En volgens mij is het iets heel moois dat wij nu naar de gelijke betaling toe gaan. Ja. Het is mooi dat we naar de gelijke betaling toe gaan, zegt Vivianne Miedema. En de KNVB noemt dat ook logisch, nu de Oranje Leeuwinnen niet meer weg te denken zijn uit het Nederlandse voetbal. Maar dat betekent niet dat de Oranje mannen en vrouwen ook hetzelfde overhouden aan een EK of WK. Want de toernooipremies, de vergoeding dus tijdens een WK of EK, die zijn nog niet gelijk getrokken. Dat is aan de UEFA en de FIFA. En de KNVB roept hen dan ook op om daar stappen in te zetten. Alleen daar worden wij natuurlijk, hebben wij te maken met UEFA en FIFA. We hebben te maken met mediarechten, mediagelden. Dan komt in één keer de marktwaarde om de hoek kijken. En wat is het vrouwenvoetbal waard, wat is het mannenvoetbal waard? Ja, daar is nog een verschil. Een voorbeeld is denk ik het WK voor vrouwen volgend jaar. Daar is het totale prijzengeld om te verdelen $60 miljoen. Bij de mannen is dat dit jaar $700 miljoen. En dat zegt denk ik wel genoeg over het feit dat je dat dus niet gelijk kunt leggen. En wel goed om te zeggen, dat heeft natuurlijk ook een verklaring. Want er gaat gewoon veel meer geld om in mannenvoetbal. Dat trekt meer kijkers, meer sponsoren. Ja, zeker. Dat natuurlijk ook zo. En ik vind het ook altijd heel verfrissend dat de Oranje speelsters, ik sprak Vivianne Miedema hierover, die in de spelersraad zit. En die klinkt ook heel realistisch. Die zegt ook, wij denken echt niet dat we nu opeens evenveel als de mannen moeten gaan verdienen. Mijn persoonlijke mening is dat denk ik sowieso niet moet, omdat dat natuurlijk bedragen zijn die helemaal nergens op slaan in het mannenvoetbal. Ja. Ja. Dus je kan ook de vraag stellen van, verdienen de vrouwen nou te weinig of de mannen te veel? Ja, ik zou zeggen van allebei een beetje. Ja. Ja. Nou, kijk, onze oproep aan de UEFA en FIFA is sowieso dat die toernooipremies omhoog moeten. Het gaat omhoog, alleen dat vinden wij gaat echt te langzaam. Dat als je dat ook vergelijkt met andere internationale sportbonden, Daar worden tussen mannen en vrouwen het prijzengeld. Ik noem maar even in het tennis bijvoorbeeld, is gelijk. Ja, dat kan in het voetbal ook. Als we naar het buitenland kijken, daar is dat gelijktrekken van beloningen al eerder beter geregeld. In Amerika bijvoorbeeld, daar voerde Megan Rapinoe heel succesvol die strijd aan. We've filled stadiums, we've broken viewing records. And yet, despite all of this, we're still paid less than our male counterparts. Zij werd ook zelf eigenlijk een soort nationaal symbool voor gelijke vrouwenrechten in Amerika. Wat maakte haar verhaal nou zo overtuigend en sterk? Het verhaal van Amerika is natuurlijk het meest opvallende. Er zijn wel meer landen waar dit al beter is geregeld. Dus in Noorwegen en in Engeland bijvoorbeeld is dit ook al lang zo geregeld. En dat geldt wel voor wel meer landen. Maar Amerika is het meest in het nieuws gekomen. En dat is eigenlijk omdat het sportief gezien heel interessant is. Omdat de Amerikaanse vrouwen al jarenlang de beste van de wereld zijn en de Amerikaanse mannen eigenlijk nooit zoveel presteren. En de Amerikaanse vrouwen brengen dus ook, ik heb de precieze cijfers niet, maar ik denk dat die wel gewoon minstens net zoveel geld binnenbrengen als de mannen. En dat maakt het wel vrij uniek. Megan Rapinoe is iemand die enorm staat voor waar ze in gelooft. Maar dit is eigenlijk een strijd die al veel langer gaande is. Ook de generatie voor Rapinoe heeft hard tegen hard gespeeld. Zij zijn al jaren in onderhandelingen. En niet alleen dat, maar ook met rechtszaken bezig tegen de Amerikaanse bond. Omdat zij vinden dat ze op meer gelijkheid recht hebben. En ik denk dat het ook gelijk, en dat geldt voor heel vaak in het vrouwenvoetbal, het werd ook gelijk breder natuurlijk inderdaad iets voor vrouwenrechten. En niet zo lang geleden is naar buiten gekomen dat er nu echt equal pay is. En zij hebben dat zelf nog een beetje extra doorgevoerd. Het is een enorme harrewar, maar voor zover ik begrijp uit de informatie is het zelf zo dat ze niet alleen maar gelijke betaling hebben, zoals wij dus ook hier. Maar ook nog dat het prijzengeld dat de mannen en de vrouwen verdienen van dus WK's bijvoorbeeld, op één hoop wordt geveegd en dat dat dan eerlijk wordt verdeeld. Dus daardoor profiteren de vrouwen ook weer van de mannen. En dat is natuurlijk heel bijzonder. This is a huge win for us. As always, there's really no justice going backwards. The only justice really now is ensuring that this never happens again. And this lawsuit is a massive step forward. Zo'n figuur als Megan Rapinoe, die is natuurlijk heel aansprekend. Zij weet dat ook heel treffend altijd te verwoorden en krijgt daardoor ook misschien een heleboel mensen mee. Hoe hebben de speelsters hier in Nederland daar eigenlijk naar gekeken? Ik kan me voorstellen dat het ook op een bepaalde manier inspirerend is om zelf ook een soort voortrekkersrol te gaan spelen. Ja, ik denk dat het inspirerend is en misschien tegelijkertijd ook wel een waarschuwing dat niemand zat te wachten op zo'n lange rechtszaak waarin iedereen ruzie met elkaar heeft. Dus ik merkte ook wel in de gesprekken die ik zowel met de KNVB als de speelsters had, dat het vooral heel amabel is gegaan. En dat iedereen ook heel blij was dat de KNVB heel goed meewerkte en het belang hiervan inzag. En ook wel dat de KNVB goed aan de vrouwen kon uitleggen, hier komt het geld vandaan en is waarom we dat niet heel makkelijk zomaar even binnen 2 minuten recht kunnen trekken. Maar er zijn zeker voortrekkers. Kijk, de spelersraad bestaat uit vrouwen als Vivianne Miedema, Sherida Spitsen, Sari van Veenendaal. En dat zijn wel echt stuk voor stuk vrouwen die echt wel staan voor waar ze in geloven en dat ook wel uitspreken en die ook niet op hun mondje zijn gevallen. Dus wat dat betreft denk ik ook zeker dat wij die voortrekkers hebben. Alleen misschien niet op zo'n opvallende manier als Megan Rapinoe. Maar goed, dat is ook wel het andere uiterste. En het is eigenlijk ook heel mooi dat het meer een team effort is, misschien juist hier in Nederland. Zeker. En het is natuurlijk ook nog eens iets dat waar al jaren voor wordt gestreden. Alleen de afgelopen jaren dan wat meer echt voor die gelijke betaling. Ook omdat ze een betere onderhandelingspositie nu hebben gezien de prestaties. Maar dat is ook, vind ik, altijd wat het vrouwenvoetbal zo bijzonder maakt. Dat iedereen, of het nou media of analisten of coaches of ex-speelsters zijn, iedereen stopt zoveel tijd en energie, onbetaalde tijd en energie in het vrouwenvoetbal om het vooruit te krijgen. Dat is heel bijzonder aan deze sport. En dat geldt denk ik ook voor dit. Er is nu een historische stap gezet. Wat is wat jou betreft de volgende? Nou, ik denk, zoals de KNVB ook al opriep, dat het nu echt vanuit de UEFA en de FIFA moet komen om ook het prijzengeld flink omhoog te gooien. En verder gaat het vooral echt om dingen als media-aandacht en zorgen dat het ook bij clubs in Nederland echt serieus wordt genomen en gelijk wordt getrokken met de mannen. Goed, Rivka, dankjewel en veel plezier vanavond bij de wedstrijd. Dankjewel. Ruben van Haften. De nacht van NTR. Nee, wacht. Here it is. De nog altijd niet gediscontinueerde podcast over Ja, sterren, ruimtevaart, filosofie, rekenmachines. Tell me, how in the world do you get all of those things done? De meest onbevredigende antwoorden van het heelal. I did not call you to debate. Onbegrijpelijke berekeningen. Onnodige montage. Activate the scanners. En de irritantste onderbrekingen. Hey, Pentago, how you doing? Kortom. Zimmerman in space. Things that you cannot express. 1, 2, 3, 4. It's a night from a dream black and white to a life in multicolor. Polarized lights flashing, open my eyes to a world that's undiscovered. I see you, I see me like a lost memory that's appearing out of the blue. Oh, this new, let us see now we truly perceive. There's more than I ever knew in this field. I see all the colors in you in this field. I see all the colors in you. Or the rhythm of the street looks like music to me. It's a sound that I ain't never seen before. That's a hear it to receive it. That's a see it to believe it. That's a lose it to know what I was looking for. I see you, I see me like a lost memory that's appearing out of the blue. Oh, it's new that I see now a truly perceive. There is more. As the night turns to morning, for the temporary tones of the sky, they remind me that we're always evolving. Nothing's ever black and white. So it's you and I, and it's all. Dit nummer klinkt je misschien bekend in de oren als je het EK voetbal hebt gevolgd voor vrouwen. Want met dit nummer sloot de NOS elke avond het programma Studio Engeland af. En om het sportrondje helemaal rond te maken, hoorde je nu de live versie gespeeld in Radio Tour de France op deze zender. Sommieux was dit met Multicolor. En aanstaande zondag is trouwens die EK vrouwenvoetbalfinale te zien tussen Engeland en Duitsland om 6 uur op NPO 1. Straks gaan we naar het laatste sportevenement van de avond, de Olympische Spelen. We reizen af naar de Spelen van Amsterdam. En ik ben benieuwd of jij nog weet in welk jaar die plaatsvonden. Laat het weten in de NPO Radio 1-app. Je hoort straks het antwoord. En ook laten we de sport heel eventjes los en hebben we weer een twitterende wetenschapper voor je. Kiki Zanoli is dat vandaag en zij vertelt over haar onderzoek naar de hersenontwikkeling van jongeren. En ze geeft tips over hoe je het beste geconcentreerd blijft. Dat allemaal na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. Het is 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne bevestigt de Russische verovering van een kolencentrale in het oosten. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. Er is zwaar gevochten rond de centrale. Volgens Zelensky's adviseur is Rusland aan het hergroeperen en rukt het leger op naar steden in het zuiden van Oekraïne. Bij verschillende snelwegen zijn gisteravond branden gesticht. Onder meer langs de A2 en de A50 werden hooibalen of bermen in brand gestoken. Het zou een actie zijn geweest om boeren te steunen. Inmiddels zijn de meeste wegen weer open. De A1 bij Voorst in Gelderland blijft wel de hele nacht dicht. Daar ligt puin dat is gedumpt bij boerenacties. Bedrijven die het puin gisteren probeerden op te ruimen zijn daarmee gestopt na bedreigingen, zegt Rijkswaterstaat. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft voor het eerst te maken met een daling van de omzet. Techbedrijf Meta drijft grotendeels op advertentieinkomsten, maar die markt zit door de hoge inflatie in het slop. De omzet daalde met 1% en dat is slecht nieuws voor de techgigant die wil blijven groeien. Dat lijkt steeds moeilijker te worden. Het virtual reality project waar Meta op inzet is zwaar verliesleidend. Ook hebben Facebook en Instagram te maken met grote concurrentie van TikTok. De Britse reddingsbrigade heeft vorige week een jongen van 11 gered die met zijn opblaasboot 1,5 kilometer de zee op was gedreven. De jongen was met zijn familie op het strand bij een badplaats vlakbij Dover en speelde met zijn opblaasboot. En zijn moeder zag hoe hij door de wind en de stroming in hoog tempo verder de zee opdreef. De jongen bleef in zijn boot zitten tot de reddingsbrigade hem kon oppikken. Het weer, vannacht klaart het op. Het wordt niet kouder dan 9 graden. De komende dag zon en sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Ik verklaar het laatste uur van de nacht van NTR voor geopend. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In dit laatste uur van deze zomernacht gaan we luisteren naar de NTR-podcast Lezen in het Donker over de Olympische Spelen van 1928. Want op deze dag, 28 juli, 94 jaar geleden dus, werd het Olympisch vuur ontstoken in onze hoofdstad Amsterdam. 90 jaar later, in 2018, schreef historicus Jurrit van der Voren een boek over de tot nu toe eerste en enige Spelen in ons land. In Lezen in het Donker gaat hij in gesprek met presentator Hein Hofman en hij neemt ons mee naar dat jaar 1928 en leest hij in het donker ook een aantal passages voor. In 1928, precies 90 jaar geleden, organiseerde Nederland de Olympische Spelen. En dat was de enige keer, de eerste en de enige keer tot nu toe. Hè. Het is nog altijd het grootste sportevenement dat ons land ooit heeft georganiseerd. Jurrit van der Voren deed meer dan 10 jaar onderzoek naar deze Spelen. Het resulteerde in zijn boek Amsterdam 1928, het onbekende verhaal van de Olympische Spelen. In lezen in het donker, Jurrit, welkom. Dankjewel. Jurrit is sporthistoricus en maker van de Bosatlas van het Nederlandse voetbal. En waarschijnlijk de enige Amsterdammer die is afgestudeerd op Feyenoord. Maar daar ben ik wel zeker van, hoor. Ja, weet je dat zeker? Ik ben echt de enige Amsterdammer die ooit is afgestudeerd op de geschiedenis van Feyenoord. Dat kan me voorstellen. We zenden dit uit tijdens de WK. Volg je dat een beetje? Ben je een voetballiefhebber? Ik kijk eigenlijk geen wedstrijden. Ik vind het gewoon te veel. Ik vind het niet interessant vaak. Ik volg het allemaal wel via Twitter als ik ondertussen naar andere dingen aan het kijken ben. En als het heel soms iets bijzonders is, hè, zoals die van Argentinië en Kroatië, van oké, dan ga ik wel kijken. Maar eerst even die hele ellendige pool met allemaal oninteressante wedstrijden voorbij. Ik heb echt geen zin in. Zwitserland, Costa Rica laat jij even voorbij gaan vandaag? Ja, en als ik me vergis, dan geeft dat niet. Want ik ben sporthistoricus. Dan kan ik er over 10 jaar eens een keer rustiger over nadenken van wat daar nou het belang van geweest is. Ik ben eigenlijk nog wel maar... Ben ik pas in 1966, hè? Ik zit nou ongeveer bij dat Engeland misschien wel het WK gaat winnen. Okay. Ja, en je hebt ook geen poeltje ingevuld? Jawel, jawel, dat dan weer wel. Maar ik weet toch als sporthistoricus dat ik altijd onderaan eindig. Ik heb het altijd verkeerd. En ik heb daarom elke uitslag van de eerste wedstrijd tot en met de finale... Ik weet niet eens meer tegen wie bij mij... Eindigt in 9-3. En 9-3 is de uitslag van Nederland tegen België... 11 maart 1934 in het Olympisch Stadion... met de beroemde kopbal à la Bakhuis. Dus ik dacht van, als een eerbetoon aan die wedstrijd... vul ik elke wedstrijd in met 9-3. Maar het lijkt me veilig om te zeggen dat je de pool niet gaat winnen. Ik durf de tussenstand niet te bekijken. Nee, precies. Nou, welkom bij Lezen in het Donker. Amsterdam 1928, het onbekende verhaal van de Olympische Spelen. Nou, ik zou zeggen, lees een stukje voor. Waar beginnen we? We beginnen bij het begin en dat is een hele bijzondere foto die vorig jaar werd verschenen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Een luchtfoto van het Olympisch Stadion in 1928. En die opname was gemaakt door de luchtvaartafdeling, de voorganger van de Koninklijke Luchtmacht. En dat was om de infrastructuur in kaart te brengen en dan vooral vanwege het militaire belang. Vanaf grote hoogte zien we in één oogopslag het stadion zelf, de twee tijdelijke hallen op het plein ervoor, de bijvelden en het oude stadion, het Nederlands Sportpark van 1914. En precies 90 jaar geleden werd dat totaal de Stenen Sportstad genoemd, gelegen aan de buitenkant van de stad. De ruimte achter het Olympisch Stadion was nog helemaal niet bebouwd. Er zijn daarom ook een paar vreemde dingen aan deze foto. Om te beginnen dat die is gemaakt door een militaire instelling vanwege het grote strategische belang. Door de ogen van een leek is dit een luchtfoto van een sportgebouw zoals er zoveel kunnen worden gemaakt. Toen of nu. Maar waar het hier om gaat is dat we kijken naar een nieuwe filosofie waarin sport en stedelijke ontwikkeling elkaar direct beïnvloeden. Aan de rand van de oprukkende stad verrees een nieuw stadion, uniek voor zijn tijd. Het sloot naadloos aan op zijn omgeving via de pleinen en wegen. Voor de eerste keer werden er parkeerborden geplaatst om bezoekers duidelijk te maken waar ze hun auto's moesten neerzetten. Het was het Amsterdamse antwoord op een van de grote vraagstukken uit die tijd. Hoe regelen we het toenemende autoverkeer in onze stad? En vanwege de Olympische Spelen was die vraag nog urgenter geworden, omdat er veel internationaal autoverkeer werd verwacht. En bij elke Nederlandse grenspost stond in de zomer van 1928 daarom een bord dat de richting aangaf naar het Olympisch Stadion. Wat ook heel vreemd is aan deze luchtfoto is dat er bijna geen mens is te zien. Pas na inzoomen zie je wat. Er is geen enkele beweging op de foto, behalve de vlaggen die wapperen in de wind. Ondanks de leegte op die foto kunnen we toch heel nauwkeurig bepalen wanneer die is genomen. Alles wijst namelijk op 17 mei 1928. De dag dat de Olympische Spelen begonnen met de hockeywedstrijd tussen Nederland en Frankrijk, nog voor de Olympische openingsceremonie van 28 juli. En via enkele stappen kunnen we daarna de datering bepalen. Om te beginnen zien we dat andere stadion, het Nederlands Sportpark. Dat is in 1929 gesloopt. De foto moet dus daarvoor al zijn gemaakt. Verder zien we op het stadionplein twee gebouwen die tijdens de Spelen werden gebruikt voor het boksen en gewichtheffen en schermen. Maar meteen daarna werden die gesloopt. De foto is dus gemaakt voor de sloop van die hallen. De fotograaf legde ook vast dat het Olympisch Stadion, het plein, de Marathontoren en de Amstelveenseweg geheel gereed zijn voor gebruik. En op 24 maart 1928 had de Telegraaf ook al een mooie luchtfoto, maar daar staat de Marathontoren nog in de stijgers. Pas op 8 mei ging de toren uit de stijgers. Dus de militaire foto is van na 8 mei. Omdat het zo rustig is op die foto, is het weer niet aannemelijk dat de Olympische Spelen al in volle gang zijn. Dat zou alleen maar kunnen als de opname heel vroeg in de ochtend was gemaakt, vlak na zonsopgang, met al het publiek nog in bed. Maar we zien aan de schaduwen dat het al later op de dag is. Er wapperen overal vlaggen. Wat alleen maar gebeurde bij een heel groot evenement. Dat oogt toch tegenstrijdig. Er is een grootste evenement van de wereld, maar toch is het doodstil. Notabene midden op de dag. En dat leidt tot de eindconclusie dat deze luchtfoto vlak voor de ingebruikneming van het Olympisch Stadion is genomen op 17 mei 1928. En door die afbeelding lijkt het alsof we in een tijdmachine stappen die ons terugvoert naar de zomer van 1928... toen Nederland het grootste sportevenement ooit organiseerde. En als ik in mijn leven één tijdreis mag maken, dan kies ik voor Amsterdam in de zomer van 1928... om rond te dwalen door de stad en het stadion, om te zien hoe voor de eerste keer in de geschiedenis het Olympisch vuur wordt ontstoken, om te praten met de bestuurders, de organisatoren, de sporters, de bezoekers, om te achterhalen of iemand zich realiseerde hoe belangrijk die Olympische Spelen van 1928 toch zouden zijn. Met een nalatenschap tot zelfs in onze tijd, 90 jaar later. Doe je ogen dicht. Je bent in 1928. Je mag één fragment mag je uitpakken. Wat zou je doen? Waar loop je heen? Naar wie loop je? Ik zou gaan praten met Rijn de Waal. Dat was de aanvoerder van het Nederlands hockeyteam. En hij zei over die Spelen van 1928 van... als ik daarop terugkijk, dan was het alleen maar mooi weer. Elke dag scheen de zon, ook op de dagen dat het regende. Zo indrukwekkend was het voor hem geweest. En het Nederlandse hockey won zilver op die Olympische Spelen in Amsterdam. Maar voordat die Spelen begonnen, kende Nederland die sport eigenlijk nog helemaal niet. En in die ene week, 10 dagen dat Nederland daar meedeed aan het hockey, brak die sport door bij ons als een grote sport. Het begon met een paar 100 toeschouwers en het eindigde met de finale tegen Brits-Indië met 30.000-40.000 toeschouwers. Nu nog steeds de best bezochte hockeywedstrijd ooit in Nederland. Hè? 90 jaar later nog steeds. En dan met Rijn de Waal, de aanvoerder van het Nederlands hockeyteam, die ook later nog heel veel zou betekenen voor het hockey, ook als bondscoach. Met hem zou ik dan toch wel eens willen rondlopen om door zijn ogen te zien van wat zijn sport heeft meegemaakt in die tijd. Hoe het Olympisch Stadion veranderde, wat er in de stad gebeurde. En dan wel op het moment zelf. Ja, want hockey was voor de Spelen van 28, hadden ze eigen regels. Hè. Ze speelden met een andere bal. Het was echt een beetje een peppy en kokkie sport. Het was heel grappig hoe dat met het Nederlandse hockey ging. Het begon aanvankelijk gewoon met de internationale spelregels. Dus met een harde witte bal en een slagkant aan de stick. En mannen en vrouwen mogen niet bij elkaar, zoals bij het korfbal. Maar Nederland ging een eigen richting op. Onder meer omdat ze hier niet zo'n hele goede hockey velden konden maken, waardoor die bal heel erg omhoog kon springen. En dan kan zo'n bal toch nog wel zwaar verwondingen aanbrengen. Hadden ze hier een oranje zachte bal. De sinaasappel werd die genoemd, of de scheurleerbal. Naar de bedenker Gerard Scheurleer. En zo kon Nederland geen internationale wedstrijden spelen. Je hebt altijd een probleempje als je 2 teams tegenover elkaar hebt die verschillende spelregels hebben. Dan kun je 20 scheidsrechters tussen zetten, dat loopt verkeerd af. Dus Nederland deed ook niet mee aan de Olympische Spelen van 1920 met hockey in Antwerpen, omdat wij die spelregels niet kenden. En toen kwamen die Spelen naar Amsterdam. En toen hadden ze van, ja, het zou natuurlijk een enorme afgang zijn als wij met het hockey niet mee kunnen doen aan het hockey in ons eigen land, in ons eigen stadion. En toen zeiden ze in 25, nou houden we hem op met die onzin. Nu gaan we de internationale regels invoeren. Onder andere ook door Rijn de Waal, die daar heel veel over heeft gezeurd van, hou er nou eens over op met die gekke Nederlandse regels. We moeten ons aanpassen. En dan al meteen op je eerste grote toernooi zilver halen. Ja, dat was voor Nederland zo sensationeel dat die sport ernaar meteen een stuk groter is geworden. En nog steeds, hè, traditioneel haalt Nederland op de Olympische Spelen meestal wel een medaille. Het is een teleurstelling als Nederland geen goud wint. Of in ieder geval de finale niet haalt, laten we het zo zeggen. Ja. Ja. Dat was 1928. De foto is prachtig. Inderdaad, er staat helemaal niemand op deze foto. Als we nu bekijken, hoe ziet het er nu uit? Dat Olympisch Stadion, dat is ingekapseld in de stad. Het is nu, je zit meteen tegen de Ring Amsterdam aan. Het is allemaal nieuwbouw wat erachter ligt. En dat vind ik ook zo boeiend aan wat er is gebeurd ook na die Olympische Spelen. Het gaat maar niet alleen maar om 1928. Maar dat 10 jaar later, als we het toch nog over hockey hebben, dat dan in het Amsterdamse Bos het Wageningenstadion wordt gebouwd. Het mooiste hockeystadion van Europa werd dat genoemd. Met ook daarnaast zo'n beetje, iets verderop in het bos, in het Amsterdamse bos, de Bosbaan. Een van de mooiste roeibanen op dat moment van heel Europa. Dus dat nog geen 10 jaar later Amsterdam vanaf het Olympisch Stadion is doorgegroeid naar het Amsterdamse bos. Met allemaal hele indrukwekkende sportfaciliteiten. En natuurlijk ook andere dingen als wegen en huizen en winkels en fabrieken. Maar dat de sport daar dus ook heel nadrukkelijk is geëxplodeerd in die 10 jaar na die Olympische Spelen van 1928. En als je die foto van 90 jaar geleden vergelijkt met die van nu, dat is gewoon onvoorstelbaar. Je ziet de weilanden, zie je achter het stadion. Ja, je kan bijna tot Haarlem kijken als ik het zo een beetje bekijk. Ja. Het is ongelooflijk. En 2 jaar voordat het stadion werd geopend, liepen daar nog koeien. Dat was een boerderij. Na goed geluk heette die boerderij. En die mensen moesten wijken, zodat wij nu 90 jaar later kunnen praten over die Olympische Spelen. Als de Olympische Spelen tegenwoordig worden georganiseerd, dan gaat dat na tientallen jaren van tevoren. Worden bidbooks ingeleverd, plannen gemaakt, miljoenen euro's gaan erin om, omkopingen enzovoort. Hoe ging dat in de jaren 20? Hoe kreeg Amsterdam de Olympische Spelen van 28 toegewezen? Nou, een beetje baronnen onder elkaar. Baron Pierre de Coubertin als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, de geestelijk vader van de moderne Olympische Spelen. En de Nederlandse baron van Hotel van Seroskerken, naar wie het plein en de straat aan de andere kant bij het Olympisch Stadion zijn vernoemd, de oprichter van het Nederlands Olympisch Comité en ook sinds 1898 lid van het IOC, de eerste Nederlander in het IOC. En Nederland had eigenlijk al zo'n beetje vanaf 1914 zin om die Olympische Spelen te organiseren, toen dat eerste stadion werd gebouwd, dat Nederlands Sportpark. Maar ja, de Eerste Wereldoorlog zorgde voor oponthoud, laten we het zo zeggen. In 1920 worden de Spelen dan aan Antwerpen gegeven als een soort genoegdoening voor de ellende die er is overgekomen in de oorlog, waardoor het behoorlijk chaotische Spelen waren. 1924 dacht Amsterdam, dan doen we het dan. Maar Pierre de Coubertin wilde in 1924 ophouden als voorzitter van het IOC en in zijn eigen Parijs nog één keer de Olympische Spelen organiseren. Dus hebben ze in 1921 de baronnen onderling afgesproken van, nou, als jij stilhoudt met Amsterdam, dan krijg je die van 28 en dan is Parijs 24 voor ons. En zo kwam in 1921 het Internationaal Olympisch Comité in vergadering bijeen en nam een dubbel besluit van de Spelen van 24 gaan naar Parijs en van 28 gaan naar Amsterdam. En zo'n dubbel besluit is er na 100 jaar niet meer genomen. Tot vorig jaar. En toen de Spelen van 2024 en 2028, exact een eeuw later, in één keer werden weggegeven. Nu is het paniek omdat niemand meer de Spelen wil organiseren. Dus dan denken ze in ieder geval tot 28 binnen te zijn. En in 1921 was het gewoon baronnen onder elkaar van jij het ene, ik het ander en veel succes verder. En nog een, wil je nog een cognacje en een sigaartje? Onder andere. Ja, dan was het helemaal rond. Ongelooflijk. We gaan even luisteren naar muziek uit 1928. Wat gaan we horen? Er werden in die tijd ook wat singeltjes uitgebracht die dan gingen over op ter Olympiade van duo Hofman. In die tijd een populair duo. En die hadden nogal wat geinige liedjes over 1928 met een nodige kraak 90 jaar later. Ter Olympiade met de prachtige kraak erin. Ongelooflijk mooi. Ongelooflijk lang geleden, hè, dat soort prachtige muziek. Je luistert nog steeds naar Lezen in het Donker, Jurrit van der Voorn, over het boek Amsterdam 1928. Destijds kreeg je, als je de Olympische Spelen kreeg toegewezen, kreeg je eigenlijk gelijk, als een soort package deal, kreeg je ook de Olympische Winterspelen toebedeeld. Hoe is dat afgelopen? Ik kan me niet herinneren dat we die ooit hebben gehad. Nee, Nederland is tot 1924 officieel de gastheer geweest voor de Winterspelen van 1928. Dus het IOC had Nederland aangewezen voor de Zomerspelen van 28 en daarbij ook voor de Winterspelen, die sinds 1924 bestaan. Dus het zouden de tweede worden. En Nederland die nam dat serieus. Ze realiseerden hier nog wel van dat we toch een redelijk actueel tekort aan bergen hebben waar je op kan skiën of bobsleeën en rodelen. Maar het schaatsen zou ook lastig worden, want toen was er nog geen kunstijsbaan in Nederland. De eerste moest nog komen in Amsterdam. Dus dat zou allemaal heel lastig worden. En toen kwam er het idee, we gaan het proberen om samen te doen met een wintersportoord. En dan werd er gekeken naar St. Moritz in Zwitserland. En dat ze de Nederlands Olympisch Comité had gezegd van, weet je wat, dan gaat de schaatsbond, nee, de hockeybond, die gaat het Olympisch ijshockeytoernooi organiseren. Okay. Dat is bijna hetzelfde woord tenslotte. Ja, maak het uit. En de rest mag de schaatsbond doen. En daarmee gingen ze naar St. Moritz en van, zullen we dat doen? En St. Moritz zei natuurlijk ja, want die had zoiets van, ja, dan gaan we in ieder geval, hebben we contact, hè. En dan gaan we, daarna gaan we wel proberen om de hele organisatie van ze af te pakken. En dat is in de loop der tijd ook gebeurd, dat ze dan vanuit Zwitserland begonnen van, ja, we snappen dat jullie het graag willen in Nederland en jullie hebben daar ook alle recht toe, maar geef het nou maar aan ons, die organisatie, dan kunnen wij het goed afhandelen en hoeven jullie alleen maar met de zomerspelen bezig te houden. Uiteindelijk heeft het IOC daar definitief de knoop doorgehakt in mei 1925, toen ze een telegram rondstuurden aan iedereen. De winterspelen van 1928 worden gehouden in St. Moritz in Zwitserland. En zo is het ook gebeurd. Dus Nederland was vanaf dat moment niet meer de gastheer van de Winterspelen van 1928. Ja, Cote en de Bie hebben het later nog wel een keer geprobeerd, hè, om de Olympische Winterspelen in Nederland te krijgen. Er is ook nog een pleidooi nog een keer geweest van toen nog de kroonprins. Ja. Maar dat was een grapje. En wat ik zelf wel eens het leukst zou vinden, is dat je zou kijken met komende Winterspelen, die we in de buurt in Europa zouden zijn misschien, dat je dan één evenement in Nederland zou doen. Bijvoorbeeld het schaatsen. Dat kan tegenwoordig, hè, volgens de nieuwe IOC-regels. Dus bijvoorbeeld Sion in Zwitserland had zich kandidaat gesteld. Hij is 2 weken geleden een referendum geweest. De bevolking zei nee, dus daar is het klaar. Maar stel dat Sion dat bid had in mogen dienen, dan waren ze ook al aan het denken in Zwitserland van, misschien moeten we met Nederland het schaatsen organiseren, want we hoeven helemaal geen schaatsbaan te bouwen in Zwitserland, want daar hebben we niks meer aan en na. Dus doe het dan in Tialf of doe het in het Olympisch Stadion, waar ook het WK Allround is geweest dit jaar. En dan doen we dat samen. En dan zou je als Nederland zeggen van, oké, dan doen we 1 evenement van de Olympische Spelen, ook niet meer. Maar met dat ene evenement willen we wel laten zien dat het op een hele andere manier georganiseerd kan worden, die Olympische Spelen. Dat wij een stadion willen hebben, helemaal gebaseerd op circulaire economie. Dat we alleen maar materiaal hergebruiken. Dat we gaan nadenken over hoe we het vervoer anders gaan aanpakken. En de energie die gebruikt wordt. En dan kan de hele Olympische beweging daarvan leren, om gewoon het ene evenement te zien, hoe doen die gasten dat daar. En dan hoop ik dat je zo langzaam dat kan laten doordruppelen binnen de rest van het IOC. Op zo'n manier zou ik het leuk vinden als Nederland de Olympische Spelen zou doen. Maar dan echt één evenement in samenwerking met een ander land dat de rest doet. Is het überhaupt niet heel verstandig om gewoon Nederland het lange baan schaatsen te laten organiseren? Dat zou misschien ook nog kunnen, van dat je het altijd hier laat doen, maar zover zal het nooit komen. Nou ja, als het in Europa plaatsvindt, als het in Zwitserland Olympische Spelen plaatsvinden, of voor mij met in Frankrijk. Maar denk je dat het er ooit toe komt? Want niemand, je zegt het zelf, niemand wil meer de Olympische Spelen organiseren. Het is te duur, het levert niks op. Nou, Europese steden, hè? Dat is wel de aantekening die erbij gezegd moet worden, is dat Europese, westerse steden, zoals Calgary is nog twijfelachtig heeft zich ook kandidaat gesteld in Canada. En daar gaat ook nog een referendum komen. Dus dat zou ook wel eens verkeerd kunnen aflopen voor de Olympische beweging. Dat je moet er in ieder geval wel over nadenken. Maar zeggen altijd het schaatsen in Nederland als het in Europa is, dan maak je ze heel boos in Noorwegen met zo'n regel. Dus je kan dat niet automatisch doen. Maar het is gewoon een manier waarop de Olympische beweging, maar ook de sport, wat meer kan gaan nadenken van, we moeten niet die hele Olympische Spelen organiseren, maar delen. 1 evenement ervan proberen. En dat dan proberen te gebruiken om die Olympische Spelen te veranderen. Er zijn heel veel dingen niet goed aan de Olympische Spelen, maar ook heel veel dingen zijn er gewoon leuk en goed aan die Spelen. En als je het wil veranderen, dat weet ik gewoon van de geschiedenis van de Olympische Spelen, dat soort dingen gebeuren in een periode van 25 jaar. Je kan niet in een periode van 5 jaar de complete Olympische Spelen helemaal veranderen. Het is echt makkelijker om vandaag Groenland 3 kilometer naar links te trekken dan om die hele Olympische Spelen in 5 jaar te veranderen. Maar begin met zoiets. Is het zo moloch dan, de Olympische Spelen? Ja, maar laat ik het zo zeggen, de Verenigde Naties hebben 193 leden. De IOC heeft er 205. FIFA 211, baas boven baas. Maar dat betekent dat het IOC en de FIFA, de sportbonden, die zijn groter dan de Verenigde Naties. Ja, dan kan je natuurlijk niet zomaar even alles binnen een paar dagen veranderen. En helemaal niet omdat ik in Nederland zeg, zo moet het en niet anders. Want de rest van de wereld heeft ook zijn ideeën en die zijn ook goed. In 1928 zeiden we, de Spelen zijn in Nederland en zo moet het. Wat heeft Nederland bijzonder gedaan? Het Olympisch vuur is hier bedacht. Dat is een Nederlandse uitvinding. Jan Wils, de architect, bouwde de marathontoren voor het Olympisch Stadion. En hij wilde daar boven op die toren iets speciaals doen. En hij zei 2 jaar voor de Spelen in een krant van wat ik voor mij zie is een lange, smalle toren, slanke toren, met daarbovenop een koepel en daaruit kringelt rook. Dus overdag kwam daar rook uit en 's avonds werd dat vuur. Overdag zie je rook beter en 's avonds zie je vuur beter. Slim bedacht. Dus naar Amsterdam is uitvinden van het Olympisch vuur en de Olympische rook. Ja. Vuur heeft het volgehouden. Maar dat is heel bijzonder. Maar wat van Amsterdam ook heel bijzonder is, is niet zozeer de sport of zo, of de kampioenen, maar de manier waarop de Olympische Spelen in Amsterdam, in de stad, werden georganiseerd. Hoe de toegangswegen naar het Olympisch Stadion werden georganiseerd. Hoe dat parkeerbord werd uitgevonden om het verkeer te regelen. Hoe de andere stadions er vlakbij lagen. Het is echt compact te spelen. Dat was heel bijzonder. En daar zat een visie achter. Ja. Het grappige is dat Pierre de Coubertin van het begin af aan al zei van dat sport zo belangrijk is in de 20e eeuwse samenleving, van dat veel meer ruimte moet krijgen, ook qua architectuur moet aansluiten op de rest van de stad. Het is een nieuwe ontwikkeling van de maatschappij waarbij sport een bepaalde richting kan geven, ook in de geografie van een stad, in de stadsplanning. En Amsterdam is de eerste stad ooit geweest in de Olympische geschiedenis die zo nadrukkelijk dat met elkaar in verband heeft gebracht, stedelijke ontwikkeling en stadions. Dus eigenlijk het ideaal van Pierre de Coubertin is in Amsterdam in het stratenplan vastgelegd. Ja. Je zou zeggen, iedereen in Nederland was dolblij dat Nederland, dat Amsterdam die Olympische Spelen kreeg. Tweede Kamer dolblij, die zal wel een hoop geld hebben gegeven. Amper. Nee. In 1921 kwamen de Spelen, zoals al verteld is, naar Amsterdam toe. In 1925 kwam er een regeringsvoorstel naar de Tweede Kamer toe, van we willen daar zoveel geld voor uittrekken. 250.000 gulden per jaar, over 4 jaar uitgesmeerd. En toen overzien, lijkt me. Ja, toen kwam het waren wel moeilijke tijden, dat wel. Het was wel gewoon economisch een lastige tijd. Maar het probleem zozeer was dat iemand als Kersten van de SGP in verzet kwam met hem nog veel meer conservatieve mensen uit christelijke hoek, maar ook socialisten en communisten, die vonden het allemaal maar een bourgeois feest, hè, kapitalistisch en sportverdwazing. Die vonden elkaar tijdens dat debat, waarbij het ene bijbelse begrip naar het andere over tafel ging. Dus je moest er echt een wie is wie in de Bijbel erbij hebben om dat debat over de Olympische Spelen te kunnen volgen. En waar ging het over dan? Wat was er? Kort samengevat, een gereformeerd land organiseert geen Olympische Spelen, omdat daar de goden van de oude Grieken worden geëerd. Dat is heidens. Daarnaast mogen vrouwen meedoen aan de Olympische Spelen. Ja. En ze waren natuurlijk ook op zondag. Ze gingen op zondag sporten. Ja, het kon gewoon niet erger. Maar het grappige is dat juist toen de Tweede Kamer zei tegen de regering, dat gaan we niet doen, dus dat er meerderheid zich tegen dat regeringsvoorstel heeft gekeerd, dat met name het liberale en progressieve deel van Nederland, blijkbaar hadden de socialisten in de Kamer dat dan verkeerd ingeschat, dat die massaal in opstand kwamen van, we gaan toch niet het beeld van Nederland laten bepalen door iemand als van de SGP. Dat die ervoor zorgt dat wij geen Olympische Spelen kunnen organiseren. En zo hebben ze in slechts twee weken, met de snelheid waarmee je nu nog niet eens een Twittercampagne op kan zetten, hebben ze het geld binnengehaald in heel Nederland. En zelfs vanuit de koloniën en rijke Amerikanen die solidair waren met Nederland, hebben ze dat geld opgehaald, zodat die Spelen alsnog betaald konden worden. En is er een solidariteitsfonds bij elkaar gesprokkeld. En wat daarbij een politiek uniek moment is geweest, is dat de voorzitter van de Tweede Kamer, zijn eigen orgaan, had tegen de Olympische Spelen gestemd, dat hij in het actiecomité stapt om geld op te halen voor de Olympische Spelen. Moet je je eens voorstellen dat nu de voorzitter van de Tweede Kamer, een dag nadat haar orgaan heeft gezegd, dit gaan we wel of dit gaan we niet doen, dat die voorzitter in een actiecomité stapt en schandalig wat ze daar in de Tweede Kamer organiseren. Dat kan toch niet? Het geeft allemaal geld. Crowdfunding. In 1928 is dus echt een crowdfundingactie à la lettre gevoerd, waarbij de voorzitter van de Tweede Kamer zich in het openbaar afwendde van het besluit van zijn eigen orgaan. En ze halen het geld binnen? Zonder enig probleem. Nou ja, je gaat een stukje voorlezen. De Stenen Sportstad, daar gaat het over. Ja, want dat is over wat er zo bijzonder is dus, hè? Ja. Over aan dat stadion. Jan Wils is de architect van dat stadion. Overigens, met die crowdfundingactie werd het stadion bekostigd, hè? Dan. Alles. De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland betaalden ook nog mee. Maar het grootste gedeelte is dus van de Nederlandse bevolking gekomen. Het zijn echt de people games, om het in mooi Frans te zeggen. Jan Wils is de architect van het Olympisch Stadion. Nog voordat hij die opdracht kreeg, had hij al veel onderzoek gedaan naar de invloed van de moderne sport op de stedelijke ontwikkeling. In 1925 had hij zijn visie al op papier gezet in het boek Gebouwen en terreinen voor gymnastiek, spel en sport. Handleiding voor bouw, aanleg en inrichting. Wils schreef dat boek in samenwerking met Pieter Scharrow, in het dagelijks leven kapitein des genie en voorzitter van de Atletiek Unie. Scharrow zat in het organisatiecomité van Amsterdam 28... en net als Wils al lang geïnteresseerd in de maatschappelijke functie van sport. In 1919 bijvoorbeeld gaf Scharrow al aan hoe de moderne sport zich onderscheidde van het leven in de 19e eeuw. Hij schreef: in de oude stad neemt de kerk de belangrijkste plaats in. Zij is het middelpunt van het leven en denken. Zij is steen geworden leven en steen geworden de gedachtenwereld. Einde citaat. Sport daarentegen, zo vervolgde Scharrow, is een gemeenschapsbezit. Een nieuwe waarde in de moderne levensgang. De kerk was de ontmoetingsplaats van de 19e eeuw. De sport was de ontmoetingsplaats van de 20e eeuw. Het volk vraagt gelegenheden om te zwemmen. We onderbreken dit voorlezen van dit boek, maar dat gaat zo meteen weer verder. Eventjes voor een bericht van de NOS. Sid van der Linden. Ja, zo'n drie kwartier geleden heeft er op de A7 bij Midwolde een aanrijding is daar geweest als gevolg van een afvaldumping op de snelweg, dat meldt de politie. Er lagen autobanden op de weg. Bij het ongeval waren meerdere auto's betrokken, maar er is niemand gewond geraakt. De politie zegt daarbij dat er ook op andere plekken afval is gedumpt. Ze waarschuwen iedereen die in het noorden van Nederland nog de weg op moet om alert te zijn op nieuwe acties. Want er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties, zegt de politie. Hou daar rekening mee, pas uw rijgedrag aan en schakel zo nodig de politie in. Zeer, dankjewel. Zei Scharrow. Te turnen, te voetballen, te spelen en te genieten. Naar lichaam en geest, bij de beoefening zelf, zowel als bij het kijken ernaar. Scharrow en Wils hadden daarmee een gedeelde missie, schreven ze in hun boek. Een belangrijk deel van de volksopvoeding ligt op het sportveld. Het ging dan niet zozeer om de sport zelf, maar om de organisatie van de sport, die harmonisch in het dagelijks leven moest worden opgenomen. Zij waren zo de eerste in ons land die sport en stedelijke planning met elkaar in verband brachten. Volgens de Britse sporthistoricus David Goldblatt hoogstwaarschijnlijk zelfs de eerste ter wereld, zei hij tegen mij in 2015. Scharrow en Wils wisten zich gesteund door IOC-voorzitter Pierre de Coubertin, die zich achter het Nederlands duo sloot in het voorwoord van het boek. Het wordt ten hoogste tijd dat men zich ernstig gaat bezighouden met de constructie en de architectonische verzorging van de gebouwen en de terreinen die bestemd zijn voor de beoefening van gymnastiek, spel en sport. Vanuit deze gedachte werd het Olympisch Stadion gerealiseerd, inclusief de aanleg van wegen en pleinen in de directe omgeving. Behalve het opvoedende karakter was Wils zich namelijk ook bewust van de toenemende massaliteit van sport, die na afloop van de Eerste Wereldoorlog in een stroomversnelling was geraakt. Sport groeide enorm in de jaren 20 en daarbij speelden moderne media als radio en film een grote rol. Als het Nederlands elftal speelde, probeerden 200.000 mensen een kaartje te bemachtigen. Er was maar plek voor 30.000. Sport was bedoeld voor de massa en het stadion was haar tempel. Zo wist ook Wils. Het beheersen van de publiekstromen was daarom heel belangrijk. Zo werd in en rond het Olympisch Stadion veel aandacht besteed aan de geregelde circulatie der reusachtige mensenmassa's. Waarbij architectuurhistoricus Maurits Nibbering het ingenieuze stelsel roemde van trappen en tribunes. Stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren werkte daarbij samen met Jan Wils, niet altijd even vriendschappelijk, maar ze kwamen tot een constructie waarbij toeschouwersstromen elkaar nooit zouden kruisen. Geen ingewikkelde tunnels en bruggetjes in het stadion, want dat maakt de kans op ongelukken alleen maar groter. Het kleinste, een stoeltje op de tribune, en het allergrootste, de afvoerwegen, waren vakkundig op elkaar afgestemd voor de veiligheid van het publiek. Circulatie der reusachtige mensenmassa's. Ja, dat is een begrip dat in 1914 voor de eerste keer werd gebruikt toen het stadion daarvoor werd gebouwd, het Nederlands Sportpark. Want er was nog nooit eerder een groot stadion in Nederland gebouwd. Een probeer eens terug te gaan dat jij in de schoenen staat van iemand die voor de eerste keer een stadion bouwt in een stad, waar per weekend 20.000 mensen worden verwacht, dus waar ontzettend veel faciliteiten voor nodig zijn. En je hebt geen ervaring, geen kennis van hoe doen we, hebben we dat eerder gedaan? Is het niet. En daarbij zeiden ze, het belangrijkste dan is de circulatie der mensenmassa's. Als mensen met z'n allen naar het stadion toelopen, dat noemden ze de toestroming, met doel O, dat duizenden mensen het stadion inliepen, dat gaat nog redelijk rustig. Maar het einde van een wedstrijd, en dat kan net een wedstrijd geweest zijn waarin jouw team volkomen onterecht heeft verloren, of zoals Duitsland in de laatste seconde alsnog wint, dan ben je zo blij of zo gefrustreerd en waarschijnlijk ook dronken, maar dat was je toch al. En iedereen gaat dan tegelijk het stadion uit, tienduizenden mensen, dat is het moment waarop de ongelukken kunnen gebeuren. Daarom gebeuren rampen en daar hadden ze over nagedacht. En die mensen stroomden allemaal. Amsterdam is de grote stad in die tijd. Het was niet zo groot als nu. Nou, we gaan muziek luisteren. Big City, Tol Hansen. Ik ook kwam, nimmer trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ronkelt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes. Uit hun monden wolken rook, als liepen zij op oliestook. Speedy kou op met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, glijend door de hondenpoep. Ja, het is dan druk genoeg, op de straat en in de kroeg. Waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk krijst. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje of twee, Amsterdam Holladier. Hare Krishna's op de dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De haringman staat op zijn stekkie met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar op en neer met die walmen van het verkeer. Neem u echt die in de maling, is het zo gerookte paling. En daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant, de olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit schok en klem, between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee, in een grote BMW. Wil je van trottoir of race, het zal wel een termijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier. Pretty. En door bekken schudt ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar, lessen zij een grote dorst. Aan de barvrouw's blote borst. Wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de beatband uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro, eet andijvie uit een po. Waar de trams de hoek om gillen, of ze katten staan te villen. En je rekt je vege lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op het geluid, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een oerwoud lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam Holladier. Ready. Bij ons bij Lezen in het Donker was Jurrit van der Voorn over zijn boek Amsterdam 1928. Het onbekende verhaal van de Nederlandse Olympische Spelen. Dankjewel Jurrit van der Voorn, bedankt voor je komst in de studio. Ja, graag gedaan. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Je luisterde naar de podcast Lezen in het Donker van de NTR. Je hoorde presentator Hein Hofman in gesprek met historicus Jurrit van der Voorn. En als je dus een deel hebt gemist, is dat gewoon weer helemaal terug te luisteren in onze podcast Lezen in het Donker. Laten we nu de sport eventjes los, want ook in de zomerweek hangt onze twitterende wetenschapper gewoon aan de telefoon. Wetenschap in 280 tekens. En vannacht is dat universitair docent Kiki Zanoli. Zij beheert deze week het account van NL-wetenschap op Twitter en doet onderzoek naar de hersenontwikkeling van adolescenten. Oftewel de tijd waarin kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen. En in die tijd word je, als het goed is, niet alleen flexibeler en beter in dingen plannen, maar ook minder egoïstisch. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Kiki Zanoli, hele goede nacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat je Twitterweek tot nu toe? Ja, gaat eigenlijk wel goed. Het is ontzettend leuk om te doen. En leuk om zoveel reacties ook te krijgen op je berichten. Ja, want wat heb je zo al geplaatst? Ja, ik heb van alles geplaatst. En ik wil nog zoveel meer plaatsen. Maar vooral over mijn onderzoek tot nu toe. Ook over onderzoek wat we in coronatijd hebben gedaan. Ik heb een klein beetje over mijn onderwijs getwitterd. Mm-hmm. Maar er zit nog veel meer in het vat. En krijg je dan ook tips van mensen over, joh, doe dit wel, doe dit niet? Tips niet zozeer over wat wel of niet te doen. Ik krijg wel heel leuk mensen die heel betrokken zijn, die dan bijvoorbeeld artikelen toesturen van, goh, heb je dit al gezien of heb je dit al gelezen? Dus dat is echt ontzettend leuk om die betrokkenheid te zien. Dus tot nu toe bevalt het? Tot nu toe bevalt het, zeker. Hoe zijn de reacties een beetje? Leuk. Ik moet zeggen, hele leuke reacties. Mensen die echt oprecht geïnteresseerd zijn in je onderzoek en de uitkomsten. Sommigen die een persoonlijk berichtje even sturen. Dus hele goede reacties wat dat betreft. Nou, fijn om te horen. Jij doet dus onderzoek naar de hersenontwikkeling van pubers en jongeren, Kiki. Ja, dan moet ik denken aan de groei van hersenen. Maar op het account zag ik toch vooral psychologie voorbij komen. Ja, klopt. Wij doen vooral onderzoek naar het gedrag. En met name hoe hersenontwikkeling daarvan invloed is op verandering van gedrag. Ik heb heel veel verschillende psychologische fenomenen als het ware onderzocht. En allemaal wel in relatie tot hoe we dat dan terugzien in de ontwikkeling van de hersenen. Ja, want psychologie is natuurlijk een breed iets. Welke aspecten onderzoek jij precies? Verschillende dingen. Ik kijk bijvoorbeeld naar executieve functies. Dus dat zijn uitvoerende vaardigheden. En dan kun je denken aan dingen als plannen, vooruitdenken. Als je moet leren voor een toets, dan moet je daar toch wel goed over nadenken van hoe zorg ik er nou voor dat ik al die informatie op tijd in mijn hoofd heb. Mm-hmm. Dus dan moet je ook dingen kunnen weerstaan. Dus wij noemen dat met een moeilijker woord inhiberen. Als er constant die berichtjes van je telefoon opkomen of de WhatsApp, dat je denkt van nee, nu eventjes tijd voor het leren. En het zijn hele belangrijke functies natuurlijk sowieso op school, maar eigenlijk voor ons allemaal tijdens ons dagelijks leven. Maar dat pubers slecht zijn in plannen en snel afgeleid zijn en zo, dat hoort er toch ook een beetje bij? Hoort er zeker een beetje bij, tot op zekere hoogte. Want ze zijn volop in ontwikkeling, dus ze worden er steeds beter in. Mm-hmm. Maar het is wel een fabeltje om te denken dat pubers helemaal niet kunnen plannen. Want ze kunnen natuurlijk wel degelijk plannen. Alleen wat we ook wel heel mooi zien in ons onderzoek is dat die voorste gedeeltes van de hersenen, dus dat is het gedeelte waar dat planvaardigheid als het ware zit, dat ontwikkelt zich nog tot ver in de het begin volwassenheid als het ware, zo de 20, 25 jaar. Maar die emotionele gebieden, dus die zitten wat dieper in onze hersenen, die zijn eigenlijk al behoorlijk ontwikkeld op het moment dat ze in de adolescentie komen. En soms zie je nog wel eens dat die de overhand willen nemen. Dus dat die WhatsAppjes van vriendjes ontzettend belangrijk zijn. Want dat is op dat moment neemt dan de overhand. En dan kan de planning ineens de vuilnisbak in gegooid worden. Maar ze kunnen het wel degelijk. Is het dan nu lastiger voor pubers dan pak een beetje 30 jaar geleden? Ik denk dat ze ander soort afleidingen hebben. Dus ze hebben natuurlijk vooral de social media. En dat is op dit moment natuurlijk een grote afleider. Maar ik denk dat 30 jaar geleden er weer ander soort afleidingen zijn. Dus ik denk dat dat met de tijd meegroeit als het ware, waar je door afgeleid kan en wil worden. Ja, hoe makkelijk is het eigenlijk om vaardigheden tijdens de ontwikkeling nog te trainen? Ja, we zien in onderzoek dat het best wel bepaalde dingen wel te trainen zijn. Maar we zien wel verschillen gewoon tussen mensen in hoe goed bepaalde executieve functies al van nature als het ware zijn. Uh-huh. Dus we zien wel dat het heel lastig is als je wat slechter bent op executieve functies. Of dat het heel moeilijk is om het niveau te bereiken van iemand die daar al heel goed in is. Dus uh-huh. als het ware dat gat tussen iemand die heel goed eraan is al en iemand die er wat minder goed is, dat gat wordt heel moeilijk te dichten. Ja, en wat is dan zeg maar echt het belangrijke aan het onderzoek? Want ik denk ook, ja, elk kind is natuurlijk anders. Klopt. En dat is juist zo interessant. Van wat maakt nou dat de een wat makkelijker leert of wat makkelijker door de schoolperiode heen komt of die adolescentie heen komt? En wat maakt het nou dat anderen daar wat meer moeite mee hebben? En dat is juist super interessant om daar toch op een of andere manier iets over te proberen te zeggen. Over die individuele verschillen die er zijn. Is dat te doen, een algemene conclusie daarover te trekken? Het is lastig, maar het is wel te doen. En wat we vooral op dit moment doen, zijn wat we noemen longitudinale studies. Dus dat we echt kijken binnen één persoon hoe die persoon zich ontwikkelt over de tijd. En ik denk dat dat de beste manier is om echt te kijken op individueel niveau van wat zien we nou gebeuren binnen zo'n persoon over de tijd heen. Dus dan heb je echt meerdere meetmomenten binnen één persoon nodig om daar meer over te kunnen zeggen. Ja. Voorheen vergeleken we wel leeftijdsgroepen, maar dan is het toch heel lastig om dan heb je het echt over de gemiddelde groep. Ja. En ja, dan daar kun je er minder over zeggen. Hoe gaat het plannen eigenlijk bij jezelf, Kiki? ik probeer nog wel eens naar mijn eigen adviezen te luisteren. Leg de dingen die je afleiden aan de kant. Dus als ik bijvoorbeeld artikelen schrijf, daar heb je echt wel je concentratie voor nodig. Dan probeer ik bijvoorbeeld wel echt mijn mail uit te zetten en ook langere tijdblokken te blokken, zodat ik echt... Ja. Ja, aan de taak kan gaan zitten. Maar... Oh, daar was ik ook altijd heel slecht in, hoor. En nog steeds, als ik heel erg eerlijk ben. Het blijft lastig, ja. Nee, uit jouw onderzoek blijkt trouwens dat kinderen niet alleen meer vaardig hebben naarmate ze ouder worden, maar ook minder egoïstisch worden. Hoe zit dat? Ja, wat we heel mooi zien in de adolescentie is dat ze steeds wat op de, we noemen dat prosocialer worden. Dus prosociaal is dat je eigenlijk iets doet voor een ander waar je zelf niet per se iets aan hebt. En dan denk je aan dingen als helpen of geld doneren of je tijd doneren aan iemand. En we zien heel mooi dat tijdens die adolescentie adolescenten daar steeds beter in worden en dat meer gaan doen. Terwijl in de kindertijd zijn ze nog heel erg gewoon ook met zichzelf bezig. Ja. Op zichzelf gericht en hun familie gericht en... Ja, in die adolescentie gaan ze juist die rijkwijde vergroten. En hun wereld wordt ook eigenlijk letterlijk groter. Ze krijgen meer sociale contacten. Vrienden worden ook heel belangrijk. En dan zie je die ontwikkeling dus ontstaan. Dat ze ook gewoon begrip hebben voor de ander. Is dat ook niet een beetje een generatiedingetje? Want mijn mobiel was laatst gestolen. En toen vroeg ik aan oudere mensen, joh, mag ik even je mobiel gebruiken om alles te blokkeren? Deden ze heel moeilijk over. Maar mensen van mijn leeftijd vonden het helemaal oké. Oh ja, dat is een interessante. Ja, ik zit natuurlijk niet zo op de wat latere leeftijd. Maar ik kan me ook voorstellen dat het misschien onbekendheid is. En denk van, oh, wat is dit? Jij deed trouwens ook onderzoek in de eerste coronamaanden naar wisselingen in stemmingen onder 9 tot 12-jarigen. Wat zag je toen? Ik moet zeggen, bij die groep zagen we eigenlijk best wel positieve resultaten. Dat wil zeggen dat ze vrij weinig wisselingen in stemmingen lieten zien. En dat is in die zin positief nieuws, want we weten dat hoe vaker je wisselt van stemming en hoe extremer die wisselingen zijn, dat dat een voorbode kan zijn voor je bijvoorbeeld het ontwikkelen van angstklachten, ook op latere leeftijd. Die eerste golf, die eerste lockdown als het ware, waren de kinderen eigenlijk nog wel, kwamen daar positief uit. Wat we wel zien, en dat is wel heel zorgelijk, is dat in de latere lockdowns, want die pandemie is natuurlijk eigenlijk nog steeds gaande, En er komt steeds meer data ook uit dat het toch wel door jongeren behoorlijk beïnvloed heeft of invloed heeft gehad op ze. Dus die klap kan nog komen? Die klap die kan nog komen. We zien ook, het is niet helemaal mijn expertisegebied, maar we zien ook een enorme toename in eetstoornissen. Depressieve klachten, angstklachten. Dus er zijn ook veel meer jongeren naar de dokter gegaan. Dat is wel iets waar we, denk ik, als maatschappij en ook politiek gewoon echt wel op bedacht moeten zijn. Dat we niet zomaar die scholen weer dicht gaan doen. En veel minder naar de dokter gegaan, zeg je? Meer. Dus meer naar de huisarts gegaan met bijvoorbeeld depressieve klachten en angstklachten. Ja. En dus ook sneller medicatie krijgen misschien? Dat durf ik niet zo te zeggen of ze meer medicatie. Maar dat zou een gevolg inderdaad kunnen zijn. Je hebt zelf ook puberkinderen, begreep ik. Hoe oud zijn die? Mijn oudste is nu 12, dus die zit volop in de puberteit. Oh. Nummer 2, die is nu 9, is een meisje. Dus die begint wel, dat ik denk. Ja. Ja. Wat zie je bij hun nu gebeuren? Omdat die natuurlijk ook gaan puberen in coronatijd. Ja, dat is een goeie. Ik weet, mijn oudste die vond die sluiting van de scholen op een gegeven moment toch ook echt niet leuk meer. In het begin was het nog wel relaxed. Toen wilde iedereen het, hè? Ja, precies. En nou, maar daarna, het is zo'n vormende fase ook. En die sociale contacten met je vrienden zijn zo belangrijk. Ook om je eigen zelfbeeld te vormen van wie ben ik eigenlijk en waar ben ik goed in. Daar heb je ook je omgeving voor nodig. Dus ik denk dat het... Ik zie wel bij mijn oudste met name dat hij dat heel belangrijk vindt om bij zijn vrienden te kunnen zijn. En gewoon lekker te geinen en puber te zijn. Is dan nu ook, nu hij heeft meegemaakt, dat niet altijd kan, hè? Zijn die momenten dan nu intenser? Als hij nu wel met zijn vrienden is? Dat is een goede vraag. Ik zie dat hij er enorm van geniet. Dus dat, dat vind ik al heel fijn. En hij is wat dat betreft gewoon die periode goed doorgekomen. Ik denk wat dat, hij was natuurlijk 10 toen de pandemie startte. Dus hij zat zo net zo aan die begin van die fase. Dus ik denk dat hij wat dat betreft mazzel heeft gehad. Maar als je volop in die adolescentiefase zit, die hebben toch echt wel wat meer moeite ermee gehad. Ja, dat begrijp ik. Veranderen jouw kinderen eigenlijk ook de blik op je werk? Zeker. Ik denk eigenlijk zoals iedere onderzoeker, de omgeving is ontzettend belangrijk en je wordt daar toch door beïnvloed. Bij mijn oudste merkte ik op een gegeven moment dat het minder goed ging op school. Terwijl die hartstikke jong was nog en echt wel een slim kereltje. Dat je denkt, wat is daar dan toch aan de hand? Nou, en uiteindelijk dan ga je meer onderzoeken van wat kan er dan zijn. En dan, dan kom je toch tot conclusies van, bij hem bijvoorbeeld kwam het daaruit dat hij hoogbegaafd was. Oh. En daardoor is mijn hele blik dat ik dacht van, wat is dat eigenlijk, hoogbegaafdheid? Ik kende dat eigenlijk niet zo goed. En dan ga je dan toch helemaal in verdiepen en dan vind je dat toch ook interessant. En dat is dan eigenlijk denk ik ook een van de verschillen, individuele verschillen waar we het net over hadden, die van invloed kunnen zijn op hoe je bijvoorbeeld je adolescentie doorheen komt. Gebruik je die kennis ook wel eens tegen ze? Dat je zegt, ja jongen, dit is omdat jouw hersenkwap nog niet helemaal dit en dit is. af en toe zeggen we wel eens gekscheren en zo van, hè, kleine puber. Dus, dat is heel naar, Kiki. Oh, dat krijg echt. Ik zo'n blik naar me toe. Ik ben 26 en ik vind het nog vervelend. Dat het grapje is. heb jij eigenlijk nog concentratietips voor ons als volwassenen? Concentratietips, ik heb meegewerkt aan een boek, de Druk heet dat. En daar had ik een hoofdstuk in over concentratie. En ik denk een van de belangrijkste dingen is dat je goed bij jezelf moet nagaan van waar word jij nou door afgeleid. Want als jij afgeleid wordt, dan wordt het natuurlijk moeilijker om je te concentreren. Mm-hmm. En die afleiding kan hem zitten in externe dingen, hè, zoals die appberichtjes of het computerspelletje wat je zo graag zou willen spelen. Maar kan ook interne dingen zijn. Dus dingen die in je lijf bijvoorbeeld, als je moe bent, is het ook heel moeilijk om te concentreren. Dus ja, als je aan een belangrijke taak begint, zorg dat je uitgerust bent. En ga tussendoor bijvoorbeeld even wandelen. Dat je even weer frisse moed hebt om weer verder te kunnen. Kan het ook zijn dat je te laat uitrust? Te laat uitrust? Dat je lichaam dus eigenlijk niet meer kan herstellen? Het is niet helemaal mijn expertisegebied. Maar stress bijvoorbeeld heeft een enorm invloed op je lichaam. Dus als je te lang, te veel doorgaat, ja, dan kan op een gegeven moment je lijf ook wel zeggen van tot hier en niet verder. Mm-hmm. En dan kan je bijvoorbeeld in een burn-out raken en dan wordt het heel moeilijk om nog te ontspannen. En ja, dan heb je een veel langer traject nodig. Dus ja, luister goed naar wat je lijf zegt en ja, zorg goed voor jezelf, zou ik zeggen. Ja. Lukt het je ook zelf om die tips altijd te volgen? Als wetenschapper is het hard werken. Dus ik moet zeggen, af en toe moet ik mezelf weer van... Maar daar heb ik ook mijn omgeving gelukkig. Die zeggen van, Kiki, nou is het even genoeg. Dus dat is ook belangrijk, dat je een goed supportnetwerk hebt. Grote puber, zeg je zoon dan. Ja, precies. Heerlijk. Je hebt nog tot het weekend zeggenschap over de Twitter-account van NL-wetenschap. Waar ga je nog over tweeten? Ik heb nog zoveel plannen. Ik wil nog wat meer over mijn onderzoek vertellen. Ja. Ik heb ook nog wat bestuurlijk werk, wat ook wel leuk is. Ik zit bijvoorbeeld in de faculteitsraad van onze faculteit. Dat is ook ontzettend leuk werk om te doen. Dus ik heb nog heel veel dat ik kwijt wil. Ja, neem wel je rust, hè? Dat hebben we net besproken. Ja, gaan we zeker doen. Kiki Zanoli, universitair docent en onderzoeker van hersenontwikkeling aan de Universiteit Leiden. Ik wens je het beste om die concentratie te houden en een hele fijne Twitterweek gewenst nog. Yes, dankjewel. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We love people, we love dirty, we love mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, right on, da da da da da da, right on. Time and we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. Bye. we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy. Da da da. En Mungo Jerry sluit de nacht van NTR af voor vandaag 28 juli. Morgen zijn we er nog één nachtje in deze zomer. En dan gaan we het hebben over de festivals. Van hardcore tot Woodstock, alles komt voorbij. Maar eerst is het beurt aan Stefan zometeen. Stefan Komduur, hallo. Hallo. Hi, hou jij een beetje van festivals? Zeker. Ja? Eigenlijk niet, maar ik ga ieder jaar altijd wel naar 4 festivals toe. En dan 4? Lig ik in die tent. Op de laatste ochtend word ik dan wakker en denk ik altijd... Get me out of here. Ik moet hier weg. Dan ga ik altijd naar huis. Ja, nu ben je in ieder geval veilig in de studio. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over straatintimidatie. Want deze hele week blikken wij terug op uitzendingen die ons zijn bijgebleven. En ja, begin februari, als ik het goed zeg, hadden wij hier de makers van de Damn Honey podcast. Hele populaire feministische podcast. En vandaag ga ik het opnieuw hebben over straatintimidatie. Genoeg aanleiding daartoe in het nieuws. Het Amsterdamse studentenkorps bijvoorbeeld weer. Met 2 nieuwe gasten. Daar ben ik heel blij mee. Schrijver, redacteur en feminist Naomi Komprink. En zo meteen hier in de studio. Ze is nog onderweg ergens hier in het gebouw. Ja, Rob is aan het rennen. Jullie redacteur is er aan het halen. Zeker Ambri Muridan. Zij is feminist en initiatiefnemer van Catcalls of Amsterdam. En wat dat is, hoor je zo meteen. Dat dus na het nieuws van 5 uur. Heb je vragen? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. En dan gaat Stefan aan de gasten zo meteen stellen. Nacht van NTR is er dus morgen weer. Ik wens je heel veel plezier met vroeg. NPO Radio 1. 5 uur.